Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 9 oktober. Veel aandacht voor de oorlog tussen Israël en Hamas. Hoe is de afgelopen nacht verlopen en wat is de rol van Iran? Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Wolgemoed. Goedemorgen. Goedemorgen. Iran hielp Hamas al weken van tevoren met het plannen van de aanvallen van eergisteren op Israël, meldt de Wall Street Journal op basis van hooggeplaatste bronnen binnen onder meer Hamas. Iran geldt als een van de grootste vijanden van Israël. Volgens de Amerikaanse krant gaf Iran maandag tijdens een bijeenkomst in Beirut groen licht voor de aanval vanuit Gaza. Meer dan 123.000 mensen hebben hun huis in de Gazastrook inmiddels ontvlucht. Dat doen ze vooral uit angst, melden de Verenigde Naties. Van de gevluchte mensen schuilen er naar schatting zo'n 73.000 in tientallen scholen in de Gazastrook. Israël voert sinds zaterdag vergeldingsaanvallen uit na de Hamas-aanvallen. In de Gazastrook is nog 3 tot 4 uur per dag stroom. Gisteren stopte Israël de stroomvoorziening. Het gebied is nu vooral afhankelijk van een eigen energiecentrale, maar die zou binnen een paar dagen al stil kunnen vallen, waarschuwt de VN. Bij de kibbutz Re'im in het zuiden van Israël zijn tot nu toe meer dan 250 lichamen gevonden. Vlak bij de kibbutz was een muziekfestival aan de gang toen Hamas Israël binnenviel. Aanvallers hebben er bezoekers ingesloten en vermoord. Andere bezoekers zijn door Hamas ontvoerd en meegenomen terug naar de Gazastrook. Vermoedelijk wil Hamas de gijzelaars ruilen voor duizenden Palestijnen die in Israël gevangen zitten. Ander nieuws. Steeds vaker weten vrijwilligers in Nederland de AED te gebruiken. Het apparaat om iemand te helpen die een hartstilstand heeft. Bij ruim 8 op de 10 oproepen komt een vrijwilliger snel met een AED opdagen. Blijkt uit cijfers van Hartslag Nu. In 2019 was dat nog bij 6 op de 10 oproepen. In de meeste gevallen zijn de vrijwilligers er eerder dan een ambulance. Vooral op het platteland gaat het goed, maar in de steden blijft de opkomst achter. Jaarlijks worden er meer dan 3000 mensen gered door een vrijwilliger met een AED. Belangrijke deelstaatverkiezingen in Duitsland zijn gewonnen door de christendemocratische CDU-CSU-combinatie. In zowel Beieren als Hessen werd de partij met afstand de grootste. De rechtspopulistische Alternatieven voor Duitsland is in beide deelstaten nu de tweede partij. De partijen van de landelijke Duitse coalitie met de SPD, de Groene en de liberale FDP leden een fors verlies in Hessen en Beieren. Ze doen het al maanden slecht in de peilingen. Veel Duitsers zijn ontevreden over klimaatmaatregelen en het migratiebeleid. Steeds meer jonge kinderen krijgen hun zakgeld niet meer contant, maar op hun bankrekening, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud en de Rabobank. Onder de 8 jaar krijgen de meeste kinderen het nog contant, zodat het tastbaar is. Daarboven neemt het aantal bankrekeningen flink toe. Het Nibud is blij met de ontwikkeling, omdat een eigen bankrekening ervoor zou zorgen dat kinderen al vroeg leren omgaan met geld. De budgetvoorlichter hoopt wel dat meer ouders met hun kinderen over financiële gevaren gaan praten. Nu doet slechts 1 op de 5 ouder dat. Het weer, lokaal wat lichte regen. Verder bewolkt vandaag en vooral in het zuiden wat zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen in de ochtend kans op mist. De rest van de dag geregeld zon. En dan 20 tot 23 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. In Israël en Gaza worden nog steeds aanvallen uitgevoerd. De dodentallen zijn aan beide kanten flink opgelopen sinds de aanvallen van Hamas op Israël zaterdagochtend. Aan de Israëlische kant zijn ruim 700 slachtoffers gemeld. Aan de Palestijnse kant zo'n 400. Correspondent Anki Reges. Er zijn vuurgevechten gemeld in het zuiden van Israël bij de grens met Gaza. Zijn die nog aan de gang? Ja, die zijn nog steeds aan de gang. Ook de beschietingen vanuit Gaza op het zuiden van Israël, die gaan ook steeds door. Het Israëlische leger probeert dus de laatste Palestijnse infiltranten die nog daar gewapend rondlopen, om die op te ruimen en om zich dan te gaan concentreren op de aanval op Gaza. Dat is wat er gezegd wordt hier door het leger. Ja, hoe is de nacht verder verlopen? Nou, redelijk rustig, alhoewel gisteravond kwamen er nog een aantal raketten en neer op Tel Aviv. Ja, dat bracht weer een heleboel mensen die naar de schuilkelders moesten rennen. Maar de rest van de nacht zijn er geen beschietingen geweest. Maar ik moet je wel vertellen, ik woon 80 kilometer van de Gazastrook af. En onophoudelijk gaan hier helikopters, gevechtsvliegtuigen vliegen over me heen. Dus ik neem aan dat iedereen zich aan het voorbereiden is op de grote aanval op Gaza. De reactie van alles wat er de afgelopen dagen hier in Israël is gebeurd. Ja, want het Israëlische leger heeft 100.000 reservisten in het zuiden van het land verzameld. Wat is de gedachte wat zij gaan doen? Komt er ook, dan valt dat woord, een grondoffensief? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. We hebben het hier over 100.000 reservisten die opgeroepen zijn. En een deel is dus bij de Gazastrook, een ander deel is naar het noorden gestuurd. Kijk, er is een dilemma om aan zo'n grondoffensief te beginnen. Ten eerste kunnen daar ontzettend veel Israëlische militairen bij omkomen, omdat het heel moeilijk is om te vechten in zo'n dichtbevolkt gebied als Gaza. Ten tweede brengen ze waarschijnlijk met een grondoffensief ook de gijzelaars in gevaar. En ten derde is er al gewaarschuwd door Egypte aan Israël dat als ze aan een grondoffensief beginnen, dat dan Hezbollah, dat is de organisatie die in Zuid-Libanon zit, dat die zich dan ook gaat mengen in de gevechten. En die hebben, zoals altijd, voor meer dan 40.000 raketten schiet klaarstaan op Israël. Die hoeven alleen maar op de knop te drukken en dan gaan die allemaal af. Dus daar zit Israël niet op te wachten. Dus ze zijn bang om nog een tweede front te openen. Maar iedereen is ervan overtuigd dat er hard toegeslagen moet worden. Want wat we hier de afgelopen dagen in Israël gezien hebben, de gruwelijkheden, het bloedbad, dat is nog nooit vertoond en de bevolking die roept ook om wraak. Volgens bronnen van de Wall Street Journal zou Iran Hamas hebben geholpen bij het plannen van de aanvallen, mogelijk faciliteren. Wat wordt daar verder over gezegd? Ja, dat is in Israël wel helemaal duidelijk dat Iran hierachter zit. Iran die bewapent en die financiert ook de mensen in Gaza. En er was ook een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken van Iran aan Libanon. Die hebben daar overleg gepleegd ook met Hezbollah, met die organisatie die daar in Zuid-Libanon zit. En die zijn ook helemaal afhankelijk van Iran. En Iran, er wordt gezegd dus dat Iran het sein heeft gegeven om afgelopen zaterdag dus deze aanval te beginnen. En ik weet zeker dat als er een grondoffensief komt, dat ook Hezbollah in Zuid-Libanon zich ermee gaat bemoeien. En dan heb je dus twee fronten. En ja, daar zit niemand op te wachten natuurlijk. Is er inmiddels meer bekend over de gegijzelde Israëliërs die nog vastzitten in Gaza? Ja, uiteindelijk heeft Hamas toegegeven over hoeveel mensen het gaat. Het gaat over 130 mensen. En dat heb ik een enkele soldaten, maar ook heel veel burgers, oude vandaag. Baby's, kinderen, vrouwen, ze hebben alles meegenomen. En ook een deel van de jongeren die op dat muziekfestival waren. Daar zijn inmiddels 260 lichamen geborgen. En ze hebben een deel van die jongeren hebben ze meegenomen ook naar Gaza. En dan gaat het ook over Amerikanen, Duitsers, Engelsen die daar op dat festival waren. Dus dat is het getal wat ze genoemd worden. En waar ze zijn, of in wat voor staat ze zijn, of ze nog leven, dat is niet meer duidelijk nog. Correspondent Anki Regges, dank je wel. Rusland heeft Hamas en Israël opgeroepen om de wapens neer te leggen, maar een oorlog in een ander deel van de wereld zou Moskou ook zomaar eens heel goed uit kunnen komen. In Moskou, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ja, Geert, hoe is er, laten we daar maar mee beginnen, in Rusland gereageerd op de gebeurtenissen van het afgelopen weekend? Nou, over het algemeen heel sumier. Het is opvallend dat bijvoorbeeld het Russische parlement, de Duma, de Staatsduma, nog helemaal niet heeft gereageerd. Daar beraadt men zich nog op de gebeurtenissen. Er is een korte reactie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat roept op om de gevechten te staken en om weer te gaan onderhandelen, zegt Moskou, over die twee staten optie. Rusland legt ook duidelijk de schuld bij het Westen. Het Westen dat volgens Moskou stelselmatig al het overleg over een mogelijke vreedzame oplossing van het conflict heeft getorpedeerd. En wat misschien het meest opvallend is dat Rusland Hamas eigenlijk bijna niet met name noemt. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat Rusland als een van de weinige landen in de wereld vrij goede relaties onderhoudt met Hamas. Ook al meermalen de leiders van Hamas in Moskou heeft verwelkomd afgelopen jaar. Ja. Het Amerikaanse Instituut voor Oorlogsstudies waarschuwde gisteren dat het Moskou niet slecht uitkomt, deze strijd. Hoe leggen zij dat uit? Het is zo dat Rusland natuurlijk naar de langere termijn kijkt. Hè. Rusland is natuurlijk verwikkeld in die oorlog in Oekraïne. En aan het front gaat het voor Rusland niet goed. Maar ook als Oekraïne daar verder wil komen, vooruitgang wil boeken, dan heeft Oekraïne de voortdurende aandacht en steun van het Westen nodig. En Rusland is in deze situatie gebaat bij alles wat juist die aandacht en die steun van het Westen aan Oekraïne verzwakt. En als je dus nu ziet dat de hele wereld niet meer naar Oekraïne kijkt, maar eerst en vooral naar Israël en ook de Amerikanen al wapens beloven, steun beloven aan Oekraïne, dan betekent dat Rusland ervan uitgaat dat die steun dus dan niet direct naar Oekraïne gaat. Dus Rusland wacht af en hoopt dat dit de situatie aan het front in Oekraïne zou kunnen beïnvloeden. Jij zei net al dat door de Russen toch wordt gekeken juist naar het Westen, hè, dat die schuld dragen. Ook oud-president Medvedev heeft dat gezegd in dat soort bewoordingen. Hoe precies? Ja, Medvedev is eigenlijk altijd het meest uitgesproken, het meest luidruchtig, laten we zeggen, dat we het zo zeggen. Hij heeft in een kort bericht op zijn Telegram-kanaal heeft hij de schuld bij de Verenigde Staten gelegd. Hij zegt de Verenigde Staten spelen een sleutelrol in het Midden-Oosten. En ze hadden eigenlijk de afgelopen jaren, een tiental jaren, zich veel meer met dat conflict moeten bemoeien om te zoeken naar een vreedzame oplossing. En in plaats daarvan steken ze hun neus in Oekraïne. En daardoor, daardoor dragen zij dus mede schuld aan het weer oplaaien van het conflict in Israël. Het hoofd van de Arabische Liga is gisteren naar Rusland vertrokken om daar met de minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, te praten. Weten we daar al meer over? Nee, concreet is natuurlijk niks over bekend. De secretaris-generaal van de Arabische Liga heeft Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, in september al gesproken in New York. Wellicht hebben ze daar al afgesproken om elkaar daarna te ontmoeten in Moskou. Hij is onderweg of zal vandaag in ieder geval aankomen. En volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben ze een uitgebreide agenda, veel agendapunten, maar zal de hoofdmoot van de gesprekken natuurlijk gaan over de situatie in en om Israël. En ongetwijfeld zal Rusland zich daar opwerpen als een bemiddelaar. Want dat is ook iets wat Rusland vaak doet in een situatie waarin het een gesprekspartner is van een van de deelnemers aan het conflict die met andere landen weinig relaties hebben. In dit geval dus Hamas. Dus Rusland zal proberen ook diplomatiek enig succes te boeken op dit punt. Nu was de VN-veiligheidsraad gisteravond bijeen over de situatie in Israël en Gaza. Rusland is natuurlijk een van de permanente leden van die raad. Is bekend hoe ze zich daar gaan opstellen? Nee, maar dat zal waarschijnlijk een beetje hetzelfde verhaal zijn. Rusland dat ook zal blijven hameren op de schuld, op de rol van ook het Westen in dit conflict. Het feit dat het Westen volgens Moskou stelselmatig onderhandelingen heeft getorpedeerd. Er is nu natuurlijk allereerst een voorlopig overleg geweest in de Veiligheidsraad. Niemand heeft daar echt uitspraken over gedaan. Het was een overleg achter gesloten deuren. De Amerikanen hebben daar hebben geprobeerd alle neuzen dezelfde kant op te krijgen met een veroordeling van het geweld door Hamas. Maar Rusland zal nogmaals niet zozeer zich willen uitspreken over die organisatie. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dank je wel. Het is 6:13. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Natuurlijk in veel programma's ook aandacht voor het geweld tussen Israël en Hamas, zoals in Op 1. Daar spraken ze met Rachel Meiler. Zij woont in Israël. Strijders van Hamas verrasten zaterdag daar die festivalgangers waar we het over hadden. Maar liefst 250 mensen werden gedood. Sommigen zouden zijn ontvoerd en zijn meegenomen naar de Gazastrook. De neef van Meiler was op dat festival en wordt nu vermist. De ouders worden gek. Ze zijn gisteravond waren ze in de bizarre situatie dat ze DNA moesten afgeven om te kijken of hun kind gevonden zou worden. En dan wordt hij niet gevonden. Dus dan is eigenlijk het enige waar je nog maar aan kan denken is dat hij dan in Gaza zal zitten. Wat misschien nog wel veel erger is. Dus we slapen niet. En het enige wat je kan doen is gekluisterd aan de tv zitten, wat ook niet helpt. Dus we zijn doodsbang. Ook Dylan Yeziugus, demissionair minister van Justitie en Veiligheid, was aangeschoven. Israël kan rekenen op de steun van Nederland, zei ze. En dat vind ik echt, dat heeft Nederland ook gezegd en dat zullen we ook blijven zeggen. Israël heeft nu het volste recht om zichzelf te verdedigen. En die uitspraak, daar zit natuurlijk ook in dat je daarin niet terughoudend bent, maar zegt, dus ik steun jullie. En wat het verder zal gaan, zullen we moeten zien. En wat er net aan tafel werd gezet, uiteindelijk zal dat vooral heel veel onschuldige burgers wel het leven kosten. En dat doet ons alle pijn. Maar je kunt dit niet laten gaan en denken, we gaan nu eens een vredesgesprek beginnen. Daarvoor, vrede is nog nooit zo ver weg geweest en dat doet me zoveel pijn. Oud-diplomaat Berber van der Woude vond het uitspreken van steun te snel gaan. Je hoeft geen begrip te hebben voor de daad van Hamas, maar je moet het absoluut begrijpen. En ik vind het ook buitengewoon onverstandig dat Nederland zo ongelooflijk snel pal achter Israël is gaan staan zonder enige beroep te doen op het hebben van terughoudendheid, met name voor het beschermen van voor het zorgen dat er niet te veel burgerslachtoffers vallen. Volgens D66-Kamerlid Alexander Hammelburg is Hamas het grote probleem, want met deze organisatie kun je volgens hem geen vrede sluiten, zei hij in Renze. We hebben het hier over terroristen die van deur tot deur gaan om gezinnen in hun eigen huis af te slachten. En dat is natuurlijk ook gewoon het beginsel van Hamas. Hamas heeft in zijn beginselprogramma het heel duidelijk een objectief, en dat is de vernietiging van de staat Israël. Het is echt een terroristische organisatie, niet een partner voor vrede. Hoe moeilijk ook is, zoals je dat met de Palestijnse autoriteit nog kan. En daar wordt nog een dialoog mee gevoerd, maar met Hamas is dat onmogelijk. Dan in Langs de Lijn, daar werd de klasse van Sivan Hassan besproken. De atlete die gisteren de marathon van Chicago won met een Europees record. Bewegingswetenschapper Miranda Boonstra had wel verwacht dat Hassan zou winnen, ondanks dat ze kort geleden op het WK atletiek 3 afstanden maar liefst liep. Nee, ja, Sivan is natuurlijk een uitzonderlijk talent. Dat weten we natuurlijk allemaal. Op de baan heeft ze echt hele mooie dingen laten zien op de Olympische Spelen. En afgelopen WK was ze natuurlijk ook hartstikke goed. En ze heeft heel veel talent. Traint natuurlijk enorm hard. En in combinatie natuurlijk met de nieuwe schoenen die de laatste jaren ook wat sneller zijn geworden. Is het eigenlijk wel een logisch gevolg dat zij dit kan. Niet alleen fysiek kan Hassan een marathon aan, ook mentaal is ze geschikt om deze afstand te lopen, zegt Boonstra. Ja, zij is echt fysiek en mentaal echt enorm sterk. Een marathon is natuurlijk niet alleen een fysiek spelletje. Het is ook een enorm mentaal spelletje. Ja. En Sivan gaf al aan, hè, dat zij op het eind helemaal niet meer wilde. Dat ze wilde uitstappen. Omdat ze gewoon zoveel pijn had. Ja, dat doet ze niet. Dan gaat ze gewoon doorheen. En ja, dan moet je wel echt mentaal sterk zijn om dat te kunnen. En dat kan zij gewoon heel goed. En dat was gisteravond op radio en tv. Sam en Dave met Soul Man. De oorlog tussen Israël en Hamas domineert ook de voorpagina's van de kranten vanochtend. Ja, de aanval was zaterdagochtend vroeg. Dus konden de kranten niet eerder dan vanochtend het nieuws in de papieren editie brengen. En het beeld speelt op de voorpagina's vanochtend een grote rol. Het AD heeft een foto van een vrouw met een jong meisje tegen zich aangeklemd. Dat kind heeft maar één schoen aan. Dan heb je toch wel het gevoel dat er met paniek is weggevlucht. Ze lopen weg van een brandende auto, begeleid door een politieagent met een grote helm op. Er zit heel veel vuur nog te zien en het lijkt gewoon een ordinaire woonwijk te zijn, ergens in Israël. Voor op de Telegraaf een jonge man en vrouw op een picknickbankje. Tegenover en rechts een zittende en een staande hulpverlener. En op de achtergrond nog een vrouw. Alle vijf stralen ze schok en verslagenheid uit. En daarbij de kop van de Telegraaf: wachten op wraak. Trouw kopt dan weer: Israël wordt wakker in een nachtmerrie. Op de begeleidende foto tientallen militairen die zich op grasachtig land tussen de bomen verzamelen. En het bijschrift meldt dat de foto bij de grens met Gaza is gemaakt. En dan nog het FD. Enorme zwarte rookwolken daar op de voorpagina. Die vullen een stedelijk gebied met in het midden een flatgebouw. Er is geen duidelijk bijschrift bij de voorpagina van het FD. Maar dit lijkt wel een Gaza-stad te zijn. Dus ja. Israëlische luchtaanval waarschijnlijk. Ja, ja. Als vergelding voor de Hamas-aanvallen. En de kop erbij in het FD. Ongekende aanval op Israël stort Midden-Oosten in crisis. Ja, en de spaarzame andere onderwerpen op de voorpagina's die vormen een behoorlijk contrast met de oorlog in het Midden-Oosten van dit moment. Max Verstappen vinden we nog terug voor op het AD. Normaal gesproken zou het derde wereldkampioenschap van de Formule 1-coureur en met meer kranten een prominente plek opleveren. Maar op het AD alleen te vinden op een kleine foto met geheven trofee en een grote gele 3 naast hem vanwege dat derde wereldkampioenschap. En jij had het net al even over Sivan Hassan. Mm-hmm. In het terugblik op wat er gisteravond op radio en tv was. Nou, voorop AD, NRC en Volkskrant ook nog wat ruimte ingelast voor die sportprestatie. Sivan Hassan, de tweede marathon waar ze aan meedeed. Ook daar is ze de snelste op. Dit weekend in Chicago liep ze ook nog de op 1 na snelste marathon ooit. Tot haar eigen verbazing citeert de Volkskrant de atlete: ik had nooit gedacht dat ik tot zo'n ongelofelijke tijd in staat zou zijn. ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Eén korte file alweer te melden op de A7, Den Oever richting Zaanstad. Dagelijkse drukte voor Purmerend Noord. Momenteel 7 kilometer met een kwartiertje extra. Het dodental van de aardbevingen in Afghanistan blijft oplopen en staat inmiddels op bijna 2500. Zeker 10.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is groot. De bevingen en naschokken waren zaterdag in de grensprovincie Herat in het westen van het land. De bevingen werden ook gevoeld in het buurland Iran. Correspondent Alette André. Ja, het dodental stijgt, de cijfers lopen wel uiteen. Welke aantallen worden er genoemd? 2500 doden. Dat is het laatste cijfer van het Taliban-ministerie van Rampenbestrijding. Daar kwamen ze gistermiddag mee. Maar ondertussen sprak bijvoorbeeld de BBC met lokale autoriteiten in die regio Herat, die het tussen de 800 en 900 doden noemde. De VN houdt het op ruim 1000 doden momenteel. En dat zijn echt bevestigde doden, zonder vermisten. Want het aantal van de Taliban is waarschijnlijk inclusief mensen die vermist worden op basis van hoeveel mensen er in die dorpen woonden. Dus dat aantal van de VN kan ook zeker nog gaan oplopen. Want het is hoe dan ook een hele grote ramp. Je ziet beelden van de zwaarst getroffen dorpen waar letterlijk geen enkel huis nog overeind staat. Dus plekken waar 1000 families woonden die nu echt gereduceerd zijn tot een stoffige vlakte. Dus het wordt nog onderzocht. Er wordt nog steeds reddingswerk uitgevoerd. Dus hoeveel het uiteindelijk gaat worden, dat is nog afwachten. Maar hoe verloopt dat reddingswerk in een land wat we weten natuurlijk sinds de Taliban weer aan de macht is, niet meer zoals het was? Nee, moeizaam inderdaad. Veel wordt gedaan door vrijwilligers. De autoriteiten vanuit het Taliban-regime hebben wel gisteren al helikopters ingezet om gewonden naar de ziekenhuizen te vervoeren. En daklozen zijn er opvangplekken gebracht. Maar als het gaat om het zoeken naar overlevenden en lichamen in het puin, de teams die hiervoor zijn ingezet zijn niet getraind, horen we. Ze hebben geen zoekhonden of andere hulpmiddelen. Je ziet dat er wel graafmachines worden ingezet om puin te verplaatsen. Maar een vrijwilliger die ik gisteren sprak zei dat ze toen eigenlijk alleen maar lichamen vonden. En er dus niet heel veel hoop is om nu nog overlevenden te vinden. Omdat dit ook allemaal hutten van klei waren. Dus het zijn geen gebouwen waar mensen nog mogelijk in tussenruimtes vastzitten, maar wel kunnen ademen bijvoorbeeld. Mensen die hieronder liggen, ja, die zijn eigenlijk gewoon levend begraven. Bij de aardbeving in Turkije en ook in Marokko kwam er internationale hulp. Maar kan dat hier? Kan dat met de Taliban? Nou, als het gaat om dat soort professionele reddingsteams, wat je inderdaad vaak ziet, vooral voor de eerste week, is dat heel belangrijk om nog te helpen met het vinden van overlevenden. Dat gebeurt hier dus niet. Daar is voor zover ik weet ook niet om gevraagd. Voor zover ik weet heeft niemand het ook aangeboden. Het regime heeft natuurlijk niet heel goede banden met heel veel landen. Het is heel geïsoleerd. Maar ter plekke coördineert het wel heel goed met de internationale NGO's en VN-agentschappen die al permanent ter plaatse zijn. Maar dan gaat het dus meer om humanitaire hulp. Dus de Wereldvoedselorganisatie, Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF, NGO's als CoreDate, Save the Children. Ja, die zijn daar allemaal. En die bieden al dagelijks humanitaire hulp aan eigenlijk miljoenen Afghanen. Want de armoede is sowieso al heel groot. Dus deze zijn ook meteen hier hulp gaan leveren. Voedsel, tenten, zorg. En het regime heeft hen ook gevraagd om te helpen en om te blijven helpen, ook bij de wederopbouw van de getroffen dorpen. Maar zij zeggen ook dat het voor hun ook moeilijk blijft door sancties, bijvoorbeeld, om direct meer hulp te laten sturen. Zowel goederen als geld, dat blijft moeilijk om dat het land binnen te krijgen. Ook is de hulp van de donoren hard nodig, want de middelen op dit moment in Afghanistan zijn heel beperkt. Aletta, dankjewel. Correspondent Aletta André. Het is 6:53. Het was een tijdje stil rond hem, maar nu is hij terug. Dotan, Diamonds in My Chest. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten, Wouter. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben opnieuw tientallen vluchten naar Tel Aviv geannuleerd vanwege de aanvallen in Israël. Het gaat onder meer om KLM, Transavia, EasyJet, Ryanair, Lufthansa en Air France. De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al zegt voorlopig wel door te vliegen van en naar Tel Aviv. Nederlandse gemeenten gaan verschillend om met steunbetuigingen aan Israël. In Amsterdam wappert vandaag de Israëlische vlag aan het stadhuis. De gemeenten Rotterdam en Den Haag doen dat niet. Rotterdam zegt dat het gaat om een internationaal conflict en dat het daarom aan de regering is om een statement te maken. En de Haagse burgemeester van Zanen noemt het hijsen van de Israëlische vlag nu niet opportun. Steeds meer jonge kinderen krijgen hun zakgeld niet meer contant, maar op een bankrekening, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud en de Rabobank. Onder de 8 jaar krijgen de meeste kinderen het nog wel contant, zodat het tastbaar is. Daarboven neemt het aantal bankrekeningen flink toe. En John van het Schip gaat een technische functie bij Ajax uitvoeren, bevestigt de oud-voetballer van de Amsterdammers na een bericht in het AD. Volgens de krant zal die plaatsnemen in het technisch hart van Ajax, waar ook Klaas-Jan Huntelaar in zit. Het weer van lokaal wat lichte regen. Verder bewolkt vandaag, vooral in het zuiden nog wat zon, bij 18 tot 22 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspit komt langzaam maar zeker op gang. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A7, Den Oever, richting Zaanstad. Bij Purmerend Noord is één rijstrook dicht. Daarom 20 minuten oponthoud vanaf Wognum. En ook één afgesloten rijstrook op de A2 vanuit Den Bosch richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Utrecht Leidse Rijn, 5 kilometer langzaam rijden. Komt dus omdat er één rijstrook dicht is. De vertraging is een kleine 10 minuten. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Nieuw van Albert Heijn, Aaterra. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd een plantaardige variant bij, die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer Aaterra voor de plantaardigheid een keer. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want je krijgt dubbel te goed als je ook internet van Ziggo hebt. Bijvoorbeeld 20.000 MB, belminuten of sms'jes, nu voor maar 9 euro per maand. Kijk voor alle buitenkansjes op hollandsnieuwe.nl. Het zijn weer de Business Days bij Citroën. Profiteer tijdelijk van 0% rente met financial lease op alle bedrijfswagens. Diesel en elektrisch. Dat is fijn zaken doen. Kijk op citroën.nl voor meer informatie. Als je een cosmetische ingreep wilt laten doen, dan wil je zeker weten dat degene die de behandeling uitvoert niet alleen bevoegd is, maar ook bekwaam. Hoe kun je dat zeker weten nu klinieken voor cosmetische behandelingen als paddenstoelen uit de grond schieten? Vanavond in Radar, 8:30, Avrotros, NPO 2. Het is 6:54. In Amsterdam is gisteravond een solidariteitsbijeenkomst geweest waar vrijwel alle Joodse organisaties in Nederland bij betrokken waren. Zo'n 650 mensen zochten er steun bij elkaar, zag verslaggever Onno Beukers. Dames en heren, wilt u alstublieft een plekje gaan zoeken? Aan deze kant van de zaal zijn er nog wat stoelen. Op zondagavond komen honderden mensen vanuit de Joodse gemeenschap samen om stil te staan bij de gebeurtenissen van afgelopen weekend in Israël. Drukte van je welste. En wilt u ook alstublieft nu gaan zitten en ook graag blijven zitten? Waarom bent u vanavond gekomen? Om solidair te zijn met Israël. En om samen te zijn. Het emotioneert u meteen? Ja, verschrikkelijk. Ik loop al 2 dagen te huilen. Ik vind het echt verschrikkelijk wat hier gebeurt. Zoveel slachtoffers. Zoveel doden, zoveel mensen die gewoon gemarteld worden, geteisterd worden. Het is verschrikkelijk. Ja, ik ben Joods. En uiteraard wat daar gaande is, is gewoon echt afschuwelijk. En ik vind het vooral heel erg jammer dat onschuldige mensen aan beide kanten te lijden zullen krijgen. En het zal helaas een tijdje duren voordat gewoon echt een en ander gewoon echt min of meer normaal wordt. En dat is heel erg triest. Veel mensen hebben hier natuurlijk ook familie en vrienden in Israël. Dus de schrik die zit er goed in. Nou, mijn vriendin uit Israël stuurde me om 7:30 een berichtje. Het is oorlog. En toen ben ik nog even geprobeerd te gaan slapen. En toen ging ik het nieuws kijken. En toen heb ik alleen maar gewoon aan de telefoon en aan de app. En ja, ik loop al 2 dagen te huilen. Ja, wat ik hoor is dat voor de rest zitten ze allemaal in de schuilkelder. Allemaal af te wachten. Bent u ervan geschrokken eigenlijk? Ja, behoorlijk, maar ik denk iedereen. Dit was totaal, zagen ze het niet aankomen. Dat is ook, vind ik, een gebrek aan de geheime dienst van Israël. Ja, moet je horen. Ik ben van na de oorlog, dus de Tweede Oorlog heb ik niet meegemaakt. Maar Israël is mijn favoriete land. En mijn man zou niet willen, maar anders had ik al lang in Israël gewoond. Al 30, 40 jaar geleden. Maar ja, moeten met elkaar doen. Ik denk, nee, het wordt alleen maar één grote ellende allemaal daar. Ja, met heel veel doden. En het slaat nergens op. I want to have a special welcome for your excellency, the ambassador of Israel, Mordi Ephraim. You've got the floor. Shalom. I cannot say good evening, but at least shalom. Thank you all for coming this evening of solidarity, of support to the state of Israel. We hadden verwacht dat zoiets nooit zou kunnen gebeuren. Het is heel erg moeilijk te beseffen dat zoiets kon gebeuren. Zeker met de intelligentie dat de staat Israël hoort te hebben. En we begrijpen het niet. Zullen of we ooit antwoorden krijgen hoe dit kon, dat de Mossad niks wist. En dat ze maanden bij voorbereiding dit hebben kunnen doen. Zonder dat iemand wat gemerkt heeft. Je snapt er helemaal niks van. Maar ja, dat is denk ik ook weer hoe geavanceerd Hamas en dat soort bewegingen werken nu. Ja, daar zijn ze dus niet in meegegaan, denk ik. Hoe nu verder? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet alleen dat Benjamin Netanyahu geen makkelijke man is. En die zal echt knoeihard terug gaan slaan. En dat vind ik ook weer heel erg voor de bevolking die daar zit, want die zijn slachtoffer van de Hamas, waar ze helemaal niet tegenop kunnen. Dan is het een situatie met eigenlijk alleen maar verliezers. Eigenlijk wel, ja. Ja. Helaas wel. Of helaas, ja, het is gewoon zo. Een bijdrage van Onno Beukers. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Elke week nieuwe muntjes zakgeld in de spaarpot. Het lijkt niet meer van deze tijd, want steeds meer kinderen krijgen het zakgeld digitaal. Dat blijkt uit onderzoek naar de financiële opvoeding. Dat is gehouden door het Nibud en de Rabobank. Arjan Vliegenhart, directeur van het Nibud. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het voordeel van dat digitale zakgeld? Nee, ja, het voordeel van digitale zakgeld is dat digitaal geld steeds meer het betaalmiddel is wat heel veel mensen gebruiken. Er zijn heel veel ouders die thuis ook geen contant geld meer hebben liggen. Of heel weinig. Dus dan is het contant zakgeld geven een stuk lastiger. En er zijn ook heel veel ouders die ook denken van ja, mijn kind moet ook in die nieuwe wereld met dat digitale geld goed mee kunnen komen. Dus dat die verschuiving plaatsvindt is ook helemaal niet zo heel raar. Dat reflecteert gewoon de manier waarop wij in Nederland met geld omgaan. En de nadelen, zijn die er ook? Ja, kijk, digitaal geld heeft allerlei nadelen waar volwassenen mee te maken hebben. Phishing, mails, proberen er op een andere manier aan te komen. Dat geldt natuurlijk voor jongeren in dat opzicht natuurlijk ook. Dus het leren omgaan met digitaal geld vraagt ook weer andere vaardigheden dan met contant geld. Dat had je in de hand en zullen we zeggen, ja, dan moest je oppassen dat het daar niet uit verdween. Maar bij digitaal geld is dat veel lastiger. En zeker ook voor kinderen die ja, nog echt de weg in de wereld moeten leren, vraagt het weer extra aandacht en begeleiding. Dus het is belangrijk dat ouders en kinderen daarover praten. Ja, want hoe kun je dat in de gaten houden? Dat je, hè, hoeveel je dan op je rekening hebt? Want bijvoorbeeld ook veel kinderen, zeker in de basisschoolleeftijd, die hebben bijvoorbeeld geen mobiele telefoon met een app waar ze dat kunnen zien. Ja, nou, we zien wel dat steeds meer kinderen ook op jongere leeftijd hun bankgeldzaken ook online kunnen doen. En dat die app ook wel degelijk het intreden doet naar kinderen. Zeker als ze naar de middelbare school toe gaan. En dat is ook wel goed, want in heel veel kantines kun je niet meer contant betalen. Maar dat ouders en kinderen er samen ook voor gaan zitten. Samen eens een keer doornemen van wat gaat er nou in, wat gaat er nou uit. Wat zijn nou de mogelijke gevaren van appjes die je krijgt van iemand die zegt van joh, kun je me even je gegevens geven? Maar dan wat veel verleidelijker. Of het fenomeen van geldezel. Hè? Iemand die zegt, mag ik even geld bij jou stallen? Dan hou je er een deel van over en dan schrijf ik het daarna weer bij je weg. Mm-hmm. Ja, op die manier wordt geld witgewassen. Het overkomt heel veel volwassenen, maar kinderen ook. En die zijn natuurlijk op een bepaalde manier toch nog kwetsbaarder. Ja, dus dat ouders met kinderen samen daar gaan zitten en het gesprek daarover voeren, dat is ontzettend belangrijk. Onze verslaggever Roeland Muller vroeg ouders op het schoolplein naar het zakgeld dat zij geven. Mijn jongste is 6 en mijn oudste is 12. De oudste krijgt 3 euro per week en de jongste krijgt nu net 1 euro per week. En krijgen ze dat dan contant in hun hand of krijgen ze dat op een bankrekening? Op een bankrekening. En daar kunnen ze ook zelf bij dat geld? De oudste wel, de jongste nog niet. Ze krijgen het in het hand. En ze gaan het zelf in het spaarpot doen. En mogen ze dan ook zelf kiezen wat ze ermee doen? Dat wel, maar toch van de andere kant moet ik het ook weten waar het aan besteed wordt. En hebben ze ook een pinpas en een pincode? Nee, het gaat via mij, want ze zijn nog klein. Dus, ik ben op de hoogte. Dus ik spaar voor hun en ze weten het hoeveel dat ze hebben. Nou, wij doen elk jaar een beetje een stapje omhoog. En eerst gaven we per week, maar nu per maand. Omdat ik dan nooit contant geld heb, dus nu pin ik het. Dus dan noemen ze een maandsalaris. Dus degene van 10 krijgt 14 per maand. En mijn zoon van 8, 10. En waarom kies je ervoor om het gewoon contant te geven? Niet op bijvoorbeeld een eigen rekening? Omdat ze dan beter zien wat ermee gebeurt. Dus dat ze het in handen hebben en dan echt kunnen zien hoeveel ze hebben of hoeveel ze uitgeven. De jongste is 6 en de oudste is 11. En die krijgen ook zakgeld? Die krijgen ook zakgeld van mij. En hoeveel is dat? De oudste krijgt 2 euro en de jongste krijgt 1 euro. Deze is hier en die kom eens. Die komt net naar buiten. Hoeveel zakgeld krijg jij? 2 euro of 1 euro. 2 euro of 1 euro. En krijg je dat dan op een bankrekening of krijg je dat dan in je hand? Bankrekening. En uiteindelijk, wat wil je ermee kopen? GTA 5. Ik krijg 2 euro per week. En wat doe je met dat geld? Ik krijg 4 euro. Sparen. En als je dat dan krijgt, krijg je dat in je hand of krijg je het op een spaarrekening? In mijn hand. Als je iets zou willen kopen, kan je dat dan wel zelf uitgeven? Ja, maar eerst moet ik vragen aan mijn ouders. Elke maand gewoon 50 euro van mijn moeder. 50 euro elke maand. Dat is best wel veel, hè? Ik spaar nu zeg maar voor een elektrische step. En als je nou dat geld krijgt, krijg je dat dan in je hand of krijg je het op je bankrekening? Ik krijg het op mijn bankrekening. En heb je dan ook een pasje en een pincode? Ja. En als iemand vraagt wat is je pincode, wat zeg je dan? Dat ga ik niet vertellen, want anders kunnen andere mensen ook gewoon mijn pinpas stelen en zo. En op mijn bankrekening gaan kijken. Heeft hij al genoeg voor een GTA 5? Dat mag je allemaal zelf kopen als je volwassen bent en genoeg hebt gespaard. Ja, dat zou dan zomaar nog eens even sparen kunnen worden, meneer Vliegendhart. Die bedragen die genoemd worden, je hoort 1, 2 euro, maar ook 50 euro. Hoeveel zakgeld is gebruikelijk tegenwoordig? Dat varieert, maar ook dat hebben we opnieuw berekend. En we zien dat ze me zeggen vanaf 6 jaar begint het met €1,20 tot €2,30 ongeveer. En als kinderen dan wat ouder worden, wordt het over het algemeen wordt het dan weer een stuk meer. Het is ook ja, bij ons altijd jaar in jaar uit de best bekeken pagina. Door ouders en door kinderen, zeg ik dan altijd daarbij. Dus die hoogte van het zakgeld, dat heeft een bepaalde magische werking. Maar we zien dat in de praktijk het inderdaad heel erg varieert. En dat ook wat mensen ermee mogen doen en wat kinderen er zelf mee mogen doen, ook heel erg varieert. Maar meestal beginnen met een jaar of 6. Vanaf €1,20 tot €1,05 per week als je 12 bent. Maar dat zijn ook bedragen waar jullie zeggen dat is ook goed om mee te beginnen. Ja, kijk, het gaat volgens mij niet precies om de precieze hoogte. Maar het gaat met name om het mechanisme wat je leert. En het gaat ook over de dikte van de portemonnee van de ouders. Hoeveel die kunnen missen. Dus sta je niet blind op de hoogte. Maar kijk vooral naar hoe je het gesprek erover kunt voeren. Zodat kinderen uiteindelijk, wanneer ze volwassen zijn, op een goede manier met geld kunnen omgaan. En daarvan ziet elk onderzoek, en dit onderzoek laat dat opnieuw zien, jong geleerd is oud gedaan. Dus dat zakgeld, dat is en blijft leergeld, dat is het allerbelangrijkste. We hadden het over de gevaren, dat je bijvoorbeeld zelfs kunt worden ingezet als een geldezel. Maar we hebben natuurlijk tegenwoordig ook influencers op TikTok, Instagram. Finfluencers worden ze ook wel genoemd, financieel. Ja. Die gaan vertellen hoe je met geld moet omgaan. Wat kun je daar als ouder tegen doen? Want dat is vaak niet even positief wat daar gezegd wordt. Nee, jongeren staan misschien nog wel aan meer verleidingen bloot dan volwassenen. En ook daarvoor geldt, het begint met het gesprek. En als het een keer misgaat, daar niet meteen al te veroordelend over spreken. Want reclamemakers, formeel en informeel, zijn natuurlijk erg bedreven in het bewegen van jongeren tot bepaald gedrag. Dus met name dat gesprek over wanneer gaat het goed, wanneer gaat het mis. Probeer dat op een goede manier te voeren... zonder dat je meteen in categorieën van goed en fout je kind gaat zetten. Want alleen dan kan er wat van geleerd worden. Ja, zakgeld is leergeld. Dan mag het af en toe ook best wel misgaan. En als ouder is het dan zaak om ervoor te zorgen dat je daar snel bij bent, zodat de gevolgen niet te groot worden. Dank voor je uitleg, Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Bij een demonstratie van Palestina-sympathisanten in Groningen is volgens RTV Noord een opstootje ontstaan. Gistermiddag demonstreerden tientallen mensen in Groningen met Palestijnse vlaggen in de buurt van het academiegebouw. Er was ook een tegendemonstratie voor de Israëlische slachtoffers van de aanvallen door Hamas. En toen kwam het tot een confrontatie, zag een verslaggever van RTV Noord. Er ontstaat een gevecht. Wat er precies gebeurt is niet helemaal duidelijk, maar er is iemand in ieder geval naar de grond gewerkt. Het lijkt iemand te zijn van de tegendemonstratie. En er wordt heen en weer worden wat klappen gegeven. De politie in Groningen heeft ingegrepen om de groepen uit elkaar te halen. Volgens de Gelderlander heeft een politieagent in Winterswijk zichzelf en zijn partner van het leven beroofd. Gisteren aan het begin van de avond werden in een huis in Winterswijk de lichamen gevonden van een man en een vrouw. In de krant hoorde van bronnen dat het om een agent gaat die zichzelf en de vrouw ombracht. Buren zeggen tegen de Gelderlander dat ze de moeder van de overleden vrouw in de straat hebben gezien. Ze riep: mijn dochter, het ging door merg en been, aldus een van de omwonenden. In een gesprek met de Telegraaf zegt demissionair minister van Economische Zaken Adriaansens dat Nederland een hoge boete uit Europa kan krijgen als het nog lang duurt voor de 5G-frequenties worden geveild. Het ziet er naar uit dat Nederland straks het laatste land in Europa is dat een snel 5G-netwerk kan uitrollen. Pijnlijk noemt de minister dat. Het probleem is dat er procedures en rechtszaken lopen, waardoor de frequenties voorlopig niet kunnen worden geveild. Zo gebruiken Schiphol en de Rotterdamse haven sommige frequenties. En beide zijn het niet eens met de ruimte die ze dan in een nieuw netwerk zouden krijgen. En bij Rotterdam gaat vanochtend het eerste deel open van een nieuw stuk snelweg tussen de A13 en de A16. Mensen die daar vaker rijden zullen er blij mee zijn, want het verkeer zou er flink vlotter door moeten kunnen rijden als het er eenmaal is. 11 kilometer lang moet die verbindingsweg worden. Een deel is er nu van te gebruiken, maar dat mag je eigenlijk nog geen snelweg noemen, vertelt een bouwer aan RTV Lansingerland. Voorlopig is dit gewoon de N209. Daardoor kan de oude N209 volledig verwijderd worden. Daar kunnen vervolgens de grondwallen gerealiseerd worden. Waardoor eigenlijk de toekomstige A16 tussen twee grondwallen ligt, zodat de omgeving hem eigenlijk niet hoort en ziet. En op die grondwallen kunnen dan vervolgens fietspadenstructuur gemaakt worden en wordt dat vervolgens aangeplant. En dat voeren we nog de komende 2 jaar uit. Nou, er gebeurt van alles, maar het duurt dus nog wel tot eind 2025 voordat de verkeersdoorstroming daar beter wordt en de verlenging van de A16 van het Terbrechtseplein naar de A13 bij Rotterdam Airport helemaal klaar. Ja, bijvoorbeeld de files op de A20 wat minder lang worden. Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het daar nu? Staat hij er ook tussen, de A20? Nou, eigenlijk niet. Dus ik zie nu al effect, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Helaas kan ik dat niet overal zeggen, want er zijn wel een paar langere files te melden. Allereerst een ongeluk op de A7 veroorzaakt file vanuit Den Oever naar Zaanstad. Bij Purmerend Noord ging het mis. Houdt rekening met een uur vertraging vanaf Wochtum. En de A2 vanuit Den Bosch richting Amsterdam is dicht bij de Leidse Rijntunnel bij Utrecht. Dat komt door een onwelwording. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Momenteel is de weg dus volledig afgesloten. NPO NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. So many things I wanna say. Ask a ton of questions. How do we end up in a fight if we have only good intentions? We had only good intentions, right? There is an elephant in this room. Keep quiet. De nieuwste van Ilse de Lange, Quiet. Wie een dierbare plotseling verliest, kan de vraag van een arts krijgen of er orgaandonatie mogelijk is. Om goed voorbereid te zijn op die moeilijke vraag komt de Nederlandse Transplantatiestichting met een campagne onder de titel Vraag het gewoon. Rob Kuipers heeft als nabestaande ervaring met die lastige keuze. Goedemorgen. Goedemorgen. U verloor in 2020 uw dochter Lisanne na een ongeluk. Ze was toen 28. Sowieso verschrikkelijk. En toen toch ook deze keus gekregen. Op welke manier werd u toen benaderd? Het begon natuurlijk met de melding van onze schoonzoon dat Lisanne een ongeluk had gehad. Ze was op vakantie met vrienden via de 15 jaar vriendschap in Frankrijk in de Champagne-streek. En ze waren op de fiets terug aan het rijden naar het appartement. En Lisanne die begon op een gegeven moment te slingeren en is gevallen. Oorzaak eigenlijk onbekend. En is zo hard met haar hoofd op de straat terechtgekomen dat ze niet meer is wakker geworden. Ja, dan belt je schoonzoon met het verschrikkelijke nieuws. Met het verzoek om naar Frankrijk te komen. Dus dat was om 11 uur 's avonds, een uur of 5 of zo, waar we in Frankrijk in Reims waar het gebeurde. Mm-hmm. In het universitaire ziekenhuis. Ja, en dan krijg je natuurlijk eerst het verschrikkelijke bericht dat ze hersendood is. En daar wordt langzaam de vraag gesteld van ja, ze is eigenlijk natuurlijk een hele goede donor. Hoe staan jullie tegenover orgaantransplantatie? Had u het daar wel eens met haar over gehad? Zeker. Mijn vrouw en ik, mijn vrouw is verpleegkundige. Ik ben van oorsprong intensive care verpleegkundige. Al heel lang niet meer hoor, maar maakt wel dat je misschien wat makkelijker praat over zaken als de dood. En ja, ik denk dat het een campagne was van een aantal jaar geleden, toen je kon registreren als donor, dat je dan het gesprek aangaat ook met je kinderen. Van wat gaat jullie doen? En Lisanne was daar heel uitgesproken over. Die wilde dat heel graag. En die had het ook allemaal opgeschreven. En die had alleen één uitzondering gemaakt. Ze had gezegd van, ja, mijn hart mag, dat wil ik houden, want dat heeft altijd voor mij geklopt. En is ook van mijn liefste Sebastian. Mm-hmm. Ja, een hele mooie gedachte. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. En dat hebben we ook zo besproken in Frankrijk. Wij vonden dat, Sebastian wist dat natuurlijk ook, haar man, haar partner. En wij vonden als ouders dat Sebastian uiteindelijk het laatste beslisrecht had. Mm-hmm. Hij vond het heel erg moeilijk, want hij was heel erg bang dat ze er niet mooi meer uit zou zien na de operatie, na de orgaandonatie. En er was een ongelooflijk lieve transplantatieverpleegkundige daar die hem verzekerde dat dat niet zo zou zijn. En dat heeft hem ook doen besluiten, in samenspraak met ons natuurlijk, om orgaandonatie toe te staan. Ja. Maar dit laat wel zien hoe belangrijk het is wie de mensen op dat moment dus om je heen zijn en ook met jou het gesprek hierover aangaan en wat voor woorden ze daarvoor kiezen. Ja, zeker, ja. Dat is ook mijn ervaring vroeger van op de intensive care, dat wel heel gedreven mensen zijn die met veel liefde en hart voor de zaak, zeg maar, die gesprekken aangaan met familie. Ik heb er altijd veel bewondering voor gehad. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je erover praat. Vandaar ook, denk ik, de campagne. Hm. En het is natuurlijk altijd heel erg lastig om over dit soort zaken te praten. Dus de dood is natuurlijk altijd iets wat je liever niet bespreekt, ook niet met je naasten. Maar dan zijn dit soort campagnes in het verleden in feite ook die campagne van word donor. Terwijl het nu omgedraaid is. Je bent donor tenzij je anders kiest. Ja, juist het moment om met elkaar, met je kinderen en met je familie erover te praten. Van ja, wat willen jullie nou eigenlijk? Heb je erover nagedacht? Juist omdat u, denk ik, heel blij bent dat u dat gesprek dus gevoerd had. Zeker, waardoor u wist hoe Lisanne erover dacht. Ja, want ik denk dat als je ter plekke dat moet bedenken, terwijl je eigenlijk niet weet op zo'n moment wat Lisanne had gewild. Ja, is een ongelooflijk moeilijke keuze. En dan denk ik dat je al heel gauw uitkomt op, doe maar niet. Rob Kuikers, dank u wel, dank u wel. U als nabestaande dus deze lastige keuze moeten maken, maar u heeft heel mooi uitgelegd hoe dat bij u is gegaan. En daar kunnen ook, denk ik, veel mensen die dat horen weer van leren. Expres dus voor deze week de Nederlandse Transplantatiestichting met die campagne onder de titel Vraag het gewoon. Meneer Kuipers, heel erg bedankt. Ster. Herkent u dat geluid? Zo blaast de 9-jarige jongen tussen de borsten van zijn ommie. Zij was de onzichtbare kracht die een door de oorlog verscheurde familie bijeenhield. Ik bracht haar tot leven in haar zachtheid en een warm omhelzen. Lees nu de nieuwe roman van Adriaan van Dis. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt en je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. De musical Pretty Woman, nu ook in Nederland. Gebaseerd op de iconische film uit de jaren 90. Te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek snel. prettywomanthemusical.nl. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1.500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Als je een cosmetische ingreep wilt laten doen, dan wil je zeker weten dat degene die de behandeling uitvoert niet alleen bevoegd is, maar ook bekwaam. Hoe kun je dat zeker weten nu klinieken voor cosmetische behandelingen als paddenstoelen uit de grond schieten? Vanavond in Radar, 20:30, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In Israël en Gaza worden nog steeds over en weer aanvallen uitgevoerd. Daarover ook al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Wogemoed. Israël voert luchtaanvallen uit op kantoren van Hamas en op plekken waar Hamas-strijders samenkomen in de Gazastrook, zegt het leger. Hoeveel mensen bij de aanvallen zijn omgekomen is onbekend. En volgens Israëlische media wordt Israël zelf ook aangevallen. Zo zijn er raketbeschietingen op nederzettingen in de Negev-woestijn in het zuiden. En ook spreekt de publieke omroep over een spervuur richting de stad Ashkelon ten noorden van de Gazastrook. Het Israëlische leger heeft zo'n 100.000 reservisten opgeroepen en verzameld in de buurt van de Gazastrook. Wat zij precies gaan doen is nog onduidelijk. Iran hielp Hamas al weken van tevoren met het plannen van de aanvallen van eergisteren op Israël, meldt de Wall Street Journal op basis van hooggeplaatste bronnen binnen onder meer Hamas. Iran geldt als een van de grootste vijanden van Israël. Volgens de Amerikaanse krant gaf het land maandag tijdens een bijeenkomst in de Libanese hoofdstad Beirut groen licht voor de aanval vanuit Gaza. In Amsterdam is gisteravond een solidariteitsbijeenkomst gehouden, waarbij vrijwel alle Joodse organisaties in Nederland betrokken waren. Er kwamen zo'n 650 mensen op af om te praten over de laatste ontwikkelingen in Israël en om steun te vinden bij elkaar. Op verschillende plekken in het land zijn ook pro-Palestijnse demonstraties gehouden. Op het Stationsplein in Rotterdam waren zo'n 50 mensen om steun te betuigen aan de Palestijnen. En ook in Den Haag en Groningen werd gedemonstreerd. Steeds vaker weten vrijwilligers in Nederland de AED te gebruiken, het apparaat om iemand te helpen die een hartstilstand heeft. Bij ruim 8 op de 10 oproepen komt een vrijwilliger snel met een AED opdagen, blijkt uit cijfers van Hartslag Nu. In 2019 was dat nog bij 6 op de 10 oproepen. In de meeste gevallen zijn de vrijwilligers er ook eerder dan de ambulance. Het dodental van de aardbeving in Afghanistan is opgelopen tot ruim 2400, melden de autoriteiten. Het aantal gewonden is naar beneden bijgesteld, van 9000 naar ruim 2000. Afghanistan wordt vaker getroffen door aardbevingen, maar dit is de dodelijkste in jaren. Het epicentrum lag in het westen van het land, bij Herat, de een na grootste stad van Afghanistan. Meer dan 1300 huizen zijn verwoest of beschadigd en in het rampgebied zijn nu 10 reddingsteams actief. John van het Schip krijgt een technische functie bij Ajax. Dat bevestigt de oud-voetballer van de Amsterdammers na een bericht in het AD. Van het Schip wil er verder weinig over kwijt en zegt zich eerst te willen richten op zijn vrouw die al een tijd ernstig ziek is. Het weer overwegend bewolkt en in het noorden regen. In het zuiden ook zon en het is 18 tot 22 graden vandaag. Morgen iets warmer en ook iets meer zon dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits staat in de startblokken. Ongeveer al wel zo'n 100 kilometer in totaal. Allereerst een update over de A2, Den Bosch richting Amsterdam. Bij de Leidse Rijntunnel, die was eerder helemaal dicht vanwege een onwelwording. Nu gebeurde daar een ongeluk en is er één rijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 15 minuten vanaf Vianen. Dan veel vertraging op de A9 momenteel, Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein gebeurde ook een ongeluk. Daar is één rijstrook afgesloten. Daar doen weggebruikers er 3 kwartier langer over vanaf knooppunt Beverwijk. En tot slot nog even naar de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Ook bij de Botlektunnel ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. Ster. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen... en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ken jij Dutch Food Week? Op 6 oktober starten we de Nationale Week van ons eten met een heerlijke markt in het centrum van Arnhem. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat daar en in de rest van het land te doen is. Dutch Food Week. Weet wat je eet. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. 6 oktober, de openingsmarkt in het centrum van Arnhem. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè. De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. ANWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 6 minuten over 7. In Israël en Gaza worden nog steeds aanvallen uitgevoerd. En ook de gevechten verder gaan door. Dodentallen zijn flink aan beide kanten opgelopen sinds de aanvallen van Hamas op Israël. Zaterdagochtend aan de Israëlische kant ruim 700 slachtoffers inmiddels gemeld. Aan Palestijnse zo'n 400. Correspondent Anki Regges, hoe is de situatie nu? Ja, uiterst gespannen kan ik je zeggen. Want ik woon 80 kilometer van de Gaza-grens af en ik hoor onafgebroken straalvliegtuigen, gevechtsvliegtuigen, helikopters boven mijn hoofd. Dus een hele gespannen situatie. Ook zijn er in het zuiden van Israël nog steeds vuurgevechten tussen het Israëlische leger en de Palestijnse infiltranten die daar nog steeds aanwezig zijn. En er wordt men denkt dat er ook nog steeds een nieuwe aanvoer is van Palestijnse infiltranten. Misschien zelfs via ondergrondse tunnels van Gaza in Israël. Maakt dat voor de mensen nog angstiger dat er dus infiltranten zijn en die kunnen ergens in Israëlische steden opduiken? Zeker. Dus daar wordt dus aan gewerkt. Want de mensen die daar om de Gazastrook woonden, die nog in leven zijn en die het overleefd hebben, die zijn allemaal geëvacueerd. Maar er zijn dus in een straal van 40 kilometer zitten de mensen in de schuilkelder. Dus grote angst. Het leven in Israël is eigenlijk tot een soort stilstand gekomen. Tel Aviv is gewoon een spookstad. Alle winkels zijn dicht. De mensen gaan niet naar hun werk. De kinderen, ook in Tel Aviv, de kinderen gaan niet naar school. Alleen wat supermarkten zijn open. En een hele neergeslagen sfeer. En mensen die dus nu ook pas zien wat voor bloedbad er heeft plaatsgevonden. Nu komen alle video's en filmpjes en foto's tevoorschijn. Het is echt een enorme tragedie. De mensen zijn verbijsterd en super verdrietig. En zeker nu vandaag ook een heleboel mensen begraven gaan worden. Er zijn 100.000 Israëlische reservisten opgeroepen. In het zuiden hebben zich al 100.000 verzameld. Is al duidelijk wat zij gaan doen? Nou, ik heb tot nu toe gezegd dat ik niet zeker was of er een grondoffensief zou komen. Maar dat lijkt dus van zeker van wel dat dat nu wel gaat gebeuren. Er wordt nog onderhandeld door Amerika, door Duitsland en Zwitserland om eventuele vrijlating van de kinderen, de kleine kinderen en de oude vandaag, mensen boven de 80 die allemaal gegijzeld zijn in Gaza, om die vrij te laten. Daar zit helemaal geen vooruitgang in. Dus Israël heeft gezegd, als zij dit doen, als ze kleine kinderen, baby's en oude vandaag gijzelen, dan gaan bij ons alle remmen los. Ook wat betreft het dichtdraaien van de elektriciteit, van de waterkraan, van de voedselkraan. Dus het is bijna zeker dat er een grondoffensief komt. Het enige probleem is met een grondoffensief dat er een ander front aan het noorden met Hezbollah geopend kan worden. Want die hebben al gewaarschuwd, als er een grondoffensief komt in Gaza, dan gaat ook de organisatie Hezbollah in Zuid-Libanon meedoen. Dan heeft de Israëlische premier Netanyahu al gezegd, opgeroepen tegen de mensen in de Gazastrook. Ga daar weg, maak dat je wegkomt vanwege die aanvallen die op handen zijn. Of die zijn al bezig, maar een nog grotere offensief. Ruim 100.000 mensen zijn inmiddels op de vlucht geslagen in de Gazastrook uit angst voor die aanvallen. Waar kunnen ze schuilen? Ja, er zijn weinig plaatsen waar ze kunnen schuilen. Maar in voorafgaande conflicten, dan stuurde Israël met vliegtuigen pamfletten uit om de mensen te waarschuwen dat dit gebouw, waar dus Hamas-leiders zitten of islamitische jihad-leiders zitten, dat gaan we naar beneden halen. Dus zorg dat je wegkomt. Maar nu doen ze dat niet meer. Maar ze zeggen wel, we gaan bombarderen in Beit Ghanoun. Dat is een plaats in het noorden van de Gazastrook. Of net zoals gisteravond in Rafiah, dus helemaal in het zuiden. Dus de mensen die weten dat ze daar weg moeten komen. Maar ze zitten natuurlijk ook gevangen, dus ze kunnen eigenlijk ook nergens naartoe. En er zijn natuurlijk ook geen schuilkelders in de Gazastrook. Nee. In het noorden van Israël, bij de Libanese grens, zijn gisteren ook dorpen geëvacueerd. Is het daar ook nog steeds onrustig? Het is op het ogenblik niet onrustig, maar kijk, er staan permanent staan er in Zuid-Libanon meer dan 40.000 raketten in paraat. En er hoeft er maar iemand op de knop te drukken om die allemaal af te vuren op Israël. En kijk, Hezbollah is een hele andere soort vijand voor Israël. Die hebben dus een veel groter wapenarsenaal. Hebben ook veel meer progressieve raketten die er dus niet in Gaza zijn. Dus ze wachten af. In ieder geval hebben ze 20 dorpen en plaatsen dus rond de Libanese grens ook geëvacueerd van mensen. Het is een dramatische toestand. Er wordt hier geprobeerd om een eenheidsregering te vormen, omdat de diepe verdeeldheid was in de Israëlische samenleving de afgelopen 9 maanden tijdens het nieuwe regering van Netanyahu. Dat valt nu weg. Ze proberen een oorlogskabinet in elkaar te zetten met de oppositie. En de mensen die dus allemaal talrecht tegenover elkaar stonden met demonstraties enzovoort, die hebben zich allemaal verenigd. Er is een enorme poging om dingen te doen voor al die mensen die dus uit hun huizen zijn gehaald. Voor de mensen die dus niet gewond zijn. Dus je ziet overal, het enige wat hier werkt is echt liefdadigheid. Speelgoed verzamelen voor de kinderen die getraumatiseerd zijn. En kleding van mensen die dus gewoon zonder iets uit hun huizen zijn gehaald. Dus dat is het enige wat werkt. Voor de rest ligt het leven hier totaal stil. Correspondent Ankie Regges, dank je wel. Ja, vliegen van en naar Israël is momenteel onmogelijk bijna op dit moment. Veel geplande vluchten zijn geannuleerd. Enkele gaat door. Gisteravond kwam de eerste vlucht van de Israëlische vliegmaatschappij El Al aan op Schiphol sinds het geweld dit weekend begon. En verslaggever Harro Brouwer wachtte de passagiers op samen met familieleden. Heel blij. Ja, we staan hier ook echt als verrassing. Ja, ja. Aankomst 4:30. Daar staan rond 8:00 al verschillende familieleden te wachten. Mijn zus en haar dochter. Het toestel uit Tel Aviv heeft vertraging. Ik denk dat ze het fijn vindt om een bekend gezicht te zien. De spanning is van sommige gezichten af te lezen. Deborah Solt wacht op haar Israëlische man, Haran. Hij is donderdag voor een bruiloft naar Israël gegaan. En komt gelukkig nu thuis. En dan druppelsgewijs komen geliefden door de deuren gelopen. Net geland. Ja, het is heel surrealistisch eigenlijk van daar hier naartoe te komen. Ik heb nog familie daar. De neefjes en nichtjes die zijn opgeroepen. Dus het is apart. Een groot deel van zit in vechtende units. Dus ze gaan gewoon. Best wel een onzekere situatie nu. En dat het heftig wordt, dat is zeker, maar hoe heftig weet je niet. Waar was u op het moment dat de aanvallen begonnen? In Tel Aviv. Wat heeft u er daarvan meegekregen? Ja, Tel Aviv heeft best wel lang een rakettenaanval gekregen. Dus dat hoor je de hele tijd de bombardementen daardoorheen. Ik dacht, nou, het is een normale, normale raketbombardement. En dat was niet zo. Het was redelijk snel. Was duidelijk dat er iets heel anders is gebeurd. En eigenlijk in de loop van de dag, dat zie je hoe de dingen zichzelf ontwikkelt. Ik sta hier te wachten op mijn man en een vriend van ons. En ja, hij appte net dat er nog even wat bij de paspoortcontrole is. Maar we wachten rustig. Hij is veilig geland, dus dat is fijn. Israël slaat ook hard terug. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Ja, ik denk ook voor de mensen natuurlijk in Gaza. Die zitten hier natuurlijk ook niet op te wachten. Het is voor hen natuurlijk ook een extreem onveilige situatie. Dus dat, ja, het is ja, eigenlijk weer het begin van het eind, hè? Ja. Er is een hoop aan de hand nu. Het is echt oorlog. En u kreeg dat mee of u werd gebeld? In elk geval was het makkelijk contact te leggen. Ja, dat viel reuze mee als hij maar wifi had. Hij had gelijk gebeld 's morgens. Toen had ik het nieuws nog niet gezien, dus dat was wel goed. Om te zeggen van joh, ik ben safe, maar er is echt wel wat aan de hand. We moeten binnen blijven. Maar goed, als je hem dan aan de lijn hebt en je hoort het luchtalarm afgaan, dan denk je wel, oeh. Nou ja, dat klinkt heftig als je dan hier zit in Nederland en je denkt van oh, ja, wat gebeurt er allemaal? Je bent dan toch op afstand en je kunt niks doen. Dag, goedenavond. Wat heeft u meegemaakt? Wij zaten in Jeruzalem een paar raketaanvallen wel meegemaakt, zeg maar. En vooral dat die uit de lucht werden gehaald door de Iron Dome. En luchtalarmen, dat heb ik vooral meegemaakt, zeg maar. Ik begreep, u bent een keer of drie in Israël geweest. Heeft u ooit wel zoiets meegemaakt? Nee, nog nooit. Nee. Het is wel heel bizar wat hier gebeurt. En wat ik wel heel bijzonder vind, is dat het de mensen zelf in Jeruzalem die zeggen, ja, nou ja, dit gebeurt vaker. Nou, maar niet op deze schaal. Nee, niet op deze schaal. Maar wel die luchtalarmen in Jeruzalem, zeg maar. Dat komt wel vaker voor. Als je dit toch weer ziet gebeuren, ten eerste denken, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Eigenlijk in een land dat altijd wel paraat staat, is dit natuurlijk eigenlijk wel een grote blunder. En dat het zo ontzettend heftig is, ja, dat alle kansen die je hoopt om op vrede toch te krijgen, is natuurlijk toch weer, je bent weer 10 stappen achteruit. En hij heeft het geluk dat hij nu naar huis komt, maar ik denk dat het is natuurlijk heel erg dat je de rest van je familie moet achterlaten. Hoe is het dan voor u om nu hier te zijn? Heel fijn. Mijn vrouw, mijn kinderen. Het is lekker thuis. Het is 16 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Ook in Nieuwsuur was er veel aandacht voor de situatie in Israël en Gaza. Er is veel kritiek op de Israëlische autoriteiten die de aanvallen niet zagen aankomen. Volgens Midden-Oosten-deskundige Erwin van Veen kost de oorlog tussen Israël en Hamas Netanyahu zijn premierschap. Voor het moment schaart de natie zich natuurlijk logisch achter de minister-president. Bij zo'n tragedie als dit zouden we ook niet anders verwachten. Maar dit is natuurlijk wel de minister-president die zich altijd op zijn prefix meneer Veiligheid heeft voor laten staan. De man die bij uitstek in staat was om de veiligheid van Israël te garanderen. Nou, die bubbel is nu gebarsten, dus hij leeft in geleende tijd, politieke tijd dan wel te verstaan. De Israëlische premier heeft gezegd dat het land hard zal terugslaan, maar ook dat heeft zijn grenzen, zei Van Veen. Hoe harder je nu terugslaat en hoe disproportioneler het wordt, met hoe meer zekerheid je kunt zeggen dat deze vicieuze geweldspiraal verder gaat, met nog meer slachtoffers in de toekomst als gevolg. En ten tweede moeten we ook de structurele context niet uit het oog verliezen. En dat is er eentje van decennia van bezetting. En zo'n actie als dit, hoe verwerpelijk die ook is, komt daar natuurlijk uiteindelijk wel uit voort. En de weigering van zowel Israël als de internationale gemeenschap om die conditie onder ogen te zien. Bij Dijkstra en Evenblij ter plekke was er aandacht voor ketamineverslaving. Ketamine is een medicijn dat ook als drugs wordt gebruikt door de sterke hallucinerende werking. Uroloog Wouter van der Sande legt uit wat voor gevolgen het kan hebben als je langdurig ketamine slikt. Wat er gebeurt met je urinewegen is dat de afvalstof van ketamine die komen in je blaas terecht en die breken eigenlijk de binnenkant van je blaas af. Je moet het eigenlijk vergelijken als een extreme blaasontsteking. Dus een gemiddelde blaasontsteking keer 100. Dus mannen en vrouwen zijn heel de dag door, hebben ze extreem veel pijnklachten in hun blaas. Plassen ze bloedstolsels uit, stukken blaaswand plassen ze uit. En die blaas wordt op een gegeven moment zo klein, moeten ze elke 5 tot 10 minuten gewoon naar het toilet, dag en nacht. Nou, voor iedereen die nu denkt, nou, dat klinkt allemaal vrij helder. Ex-ketamineverslaafde Bob kan nog veel beter uitleggen wat de gevolgen van zo'n verslaving kunnen zijn. Ja, ik was een keer op mijn werk en dan had ik zoveel pijn met plassen. Want je moet echt, ik moest gehurkt gewoon plassen, omdat ik anders niet kon plassen. Toen op mijn werk opeens moest ik zoveel druk zetten, kwam er allemaal bloedproppen mee uit. Jezus, man. Ja, daar kijk ik niet heel fijn op terug. Heb ik een keer een hele nacht onder de douche gelegen om uit te plassen. Het lukte niet om die stolsels eruit te krijgen. Ja, toen bleef ik maar bloed plassen. Ja, toen ben ik in het ziekenhuis beland. En dat was gisteren op radio en tv. Na de aanvallen op Israël gaan nepberichten rond over Amerikaanse noodsteun, weet NBC News. Na die Hamas-aanvallen ging dit weekend al gauw het verhaal rond dat het Witte Huis een noodsteunpakket van $8 miljard aan Israël zou hebben goedgekeurd. Verschillende geverifieerde accounts op X verspreiden dat bericht, ook op internationale nieuwssites was het terug te vinden. Maar het blijkt nepnieuws. NBC News denkt dat een bewerkte versie is gebruikt van de Amerikaanse goedkeuring van een steunpakket voor Oekraïne in juli. En NBC noemt het een van de meest verregaande vormen van nepnieuws sinds de aanvallen van dit weekend. De partijen van de landelijke Duitse regering hebben allemaal verloren bij deelstaatverkiezingen in Beieren en Hessen. Dat constateert het Duitse journaal Tagesschau. De christendemocratische CDU-CSU werd de grootste. En ook de rechtspopulistische Alternatieve für Deutschland scoorde goed. De minister-president van Beieren zegt tegen Tagesschau dat de landelijke politiek, de AfD, de Alternatieve voor Duitsland dus, de wind uit de zeilen kan nemen door meer te doen met de kritiek die de bevolking heeft op het migratiebeleid. Het kernprobleem in Duitsland is dat die Duitsers een andere migratiepolitiek willen. De AfD is geen lokaal fenomeen, maar een nationale, misschien zelfs Europese uitdaging. De AfD is geen lokaal fenomeen, maar een landelijke en misschien zelfs wel een Europese uitdaging, aldus de minister-president van Beieren. En de BBC schrijft over een primeur bij het Indiaanse Hoge Rechtshof. Afgelopen week is daar voor het eerst een pleidooi gehouden door een dove advocaat. De 27-jarige Sarah Sunny kreeg van het hof een eigen gebarentolk toegewezen om in de rechtszaak te kunnen communiceren. Mensen in haar omgeving noemen het bij de Britse omroep een historische ontwikkeling. Dit zal meer dove studenten stimuleren om rechten te studeren en maakt het rechtssysteem toegankelijker voor doven in India, zeggen ze. En Sunny zelf zegt trots te zijn op wat ze heeft bereikt. En voor andere mensen die niet kunnen horen, heeft ze de boodschap: als ik het kan, kunnen jullie het ook. Tim Schaap bij de ANWB. Ik heb goed nieuws over het ongeluk op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Dat gebeurde in de Leidse Rijntunnel. De weg was daar zelfs helemaal dicht, maar nu is de weg volledig vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 30 minuten oponthoud vanaf knooppunt Everdingen. En veel vertraging nog op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Daar meer dan een uur vertraging tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Ook daar een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Max Verstappen werd gisteren in Qatar wereldkampioen in de Formule 1. Ja, gisteren zeg ik net, was zaterdag natuurlijk al bij die sprintrace, Tom van het Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat het daar ook al kon, dat was ook geen verrassing meer eigenlijk. Werd al verwacht, ook door jou vrijdag. Maar toch, hoe groot is deze prestatie van Verstappen? Ja, het geeft een apart gevoel, hè? Want sport is gebaat bij spanning. En als er dan eigenlijk helemaal geen spanning is, want dat is er natuurlijk helemaal niet meer geweest de laatste maanden, dan lijkt het iets heel gewoons, die wereldtitel. Maar als je dan nog eens naar die stand kijkt, dat hij bijna het dubbele aantal punten heeft van de nummer 2, zijn teamgenoot die in eenzelfde soort auto rijdt, en de rest van het veld al helemaal in geen veld of weeg te bekennen is. Als je ziet dat hij ook gisteren in die hitte die race weer helemaal naar zijn hand zette, 14 van de 17 Grand Prix, dan is het toch wel echt een ongelofelijke prestatie. En ja, een Nederlander, de derde keer wereldkampioen in de Formule 1. En ja, we vinden het eigenlijk iets heel gewoons. En dat is het ook zo langzamerhand wel. Maar het neemt niet weg dat het een heel bijzonder seizoen geweest is. En dat je ook inderdaad afvraagt wie er in het komend jaar, in de komende periode, überhaupt in de buurt gaat komen. Want het verschil is immens. De manier waarop hij rijdt. En natuurlijk die auto, daar is veel over gezegd. Maar ja, wat Max Verstappen zelf week in week uit laat zien, het is eigenlijk ongelooflijk. En het is bijna jammer dat er geen spanning is, want dat zou de prestatie meer glans geven, maar ja, dit is echt een fenomenale prestatie. Ja. Dan een andere fenomenale prestatie, die van Sivan Hassan, de marathon van Chicago. Ja, Sivan Hassan, nog maar een aantal weken geleden liep ze op de baan, hè, en nu liep ze haar tweede marathon. De eerste had ze al zo sensationeel gewonnen in Londen. En nu, het werd 's ochtends vroeg, moest ze starten. Ik hou niet van vroeg starten, zei ze. Het was 8 graden, houdt ze ook niet van, zei ze. Maar ik weet niet waar ze dan wel van houdt, want het was een ongelofelijke race. Ik beloof wat. Heel lang liepen ze zelf. Ja, het is buiten, ja, 2 marathons gelopen, allebei gewonnen. En nu 5 minuten sneller dan haar vorige tijd. Nieuw Europees record. Tweede tijd ooit. Zo'n 2 minuten achter het wereldrecord wat kortelings gevestigd werd. Ja, het is buitengewoon wat zij doet op die marathon. En het belooft natuurlijk heel veel voor wat er nog komt. Is altijd moeilijk, hoor. Want mensen denken dan, oh, Parijs, die marathon. Maar goed, er zijn er natuurlijk een aantal die daar zo heel goed kunnen lopen. En bij de mannen was het nog sensationeler zo mogelijk. Want Kelvin Kiptum, Keniaan, ook al is de tweede tijd gelopen ooit, liep nu een nieuw wereldrecord. 2 uur 35 seconden. Dat betekent nog 35 seconden boven de magische grenzen van 2 uur. Iets wat men altijd voor onmogelijk had gehouden. Heeft al eens iemand gelopen in een helemaal geregisseerde race, maar die telde natuurlijk niet in zo'n dergelijke race. En kortom, met de marathons die komen en de manier waarop het nu gaat en de versnelling, zal zowel bij de vrouwen als de mannen die wereldrecords nog verpulverd gaan worden. En ja, Sivan Hassan, wat over haar te zeggen. Zo goed op de baan, 6 weken terug nog. En dan nu weer dit. Het is eigenlijk buitenmenselijk bijna als je haar ziet lopen. En de versnellingen die ze dan nog heeft na 28 en 30 kilometer. Het is ongelooflijk. Ja, razend knap. Eredivisie dan. Nou, meestal kijk ik met jou naar boven. Maar nu wil ik toch even naar onder kijken. Omdat daar toch weer de verrassing zit. Weer verloren Ajax. Ja, de vraag is of dat nog een verrassing is. Want AZ was echt heer en meester. De uitslag was een schijnuitslag 1-2. Ajax kreeg 1 bal überhaupt tussen de palen. Die werd van richting veranderd, ging er nog in ook. En daardoor leek het nog iets qua uitslag. Maar het verschil op het veld was immens. De ruimtes zijn enorm. En AZ ja, gewoon gaat door waar ze eigenlijk al jaren mee bezig zijn. Met ook weer nieuwe mensen in het team. Met een hele goede spits, Pavlidis. Staan tweede op 2 punten van PSV. Natuurlijk ook ongenaakbaar. 24 punten uit 8 wedstrijden. Feyenoord won ook weer. En ook Twente blijft het heel goed doen. Dus die top 4 is al heel, heel erg ver weg. Ja, en bij Ajax, daar is het einde nog lang niet in zicht. Want het elftal is kwalitatief zeer matig. Hij probeert het nu met allemaal mensen uit de eigen jeugd. Dat doet het dan nog wel fijn bij het publiek. Maar het was kwalitatief echt veel te matig. En het zal nog een hele lange weg worden daar in Amsterdam. Want de weg is nog lang niet ten einde. En er zullen ook een aantal slachtoffers gaan vallen. De naam van trainer Stijn valt natuurlijk nu voortdurend. Want in hoeverre is dit hem toch ook aan te rekenen? Hè? Dat hij geen goede spelers heeft, dat is duidelijk. Maar is er dan echt niet wat meer uit te halen, ga je je toch afvragen? Nou, die vraag is een hele terechte vraag. Want je zou kunnen denken dat ook al heb je matige spelers, dan heb je nog altijd wel een bepaald kwalitatief niveau. En als je met name ziet hoe het elftal elke keer uit elkaar valt en de ruimtes die er voor de tegenstander vallen en ook het gemak waarmee de tegengoals elke keer vallen, ja, dan vraag je je wel af of ze wel samen trainen als je het elftal ziet spelen. Want het is echt heel broos. En er zit geen enkel verband in. Dat het ingewikkeld is voor hem, dat mogen ook duidelijk zijn. Maar dat je na een week of 8 ook enige verbetering zou willen zien, dat mag ook duidelijk zijn. En dat is op geen enkele wijze aanwezig bij dit Ajax. Tom van het Hek, dank je wel. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye and blue. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting, oh. Short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Paolo Nutini, new shoes.

kan in het binnenland tot ver in de avond droog blijven, maar uiteindelijk gaat het overal regenen. En daarna wordt het wisselvallig, met in eerste instantie nog vrij hoge temperaturen. Maar als we echt verder kijken naar het volgend weekend, gaat de temperatuur terug naar normaal. Johnny, dankjewel. Dan Tim Schaap bij de ANWB. Het is een aardig drukke ochtendspits. Wel vrij gemiddeld zo'n 350 kilometer, als je alles bij elkaar optelt. Wat opvalt is goed nieuws over de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij de Leidse Rijntunnel is de weg weer helemaal vrij na een ongeluk. Nog wel 30 minuten langzaam rijden vanaf afrit Everdingen. Dan ook goed nieuws over de A9, Alkmaar-Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein is de weg ook zojuist weer vrijgegeven. Daar gebeurde ook een ongeluk. De vertraging is daar nog wel meer dan een uur vanaf Heemskerk. Dan nog een nieuw ongeluk wat erbij komt op de A50... Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en Ravenstein. Daar 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud... komt omdat de linker rijstrook is afgesloten. Loont het om nu te investeren of houd ik de hand op de knip? Wat de vraag van de ondernemer ook is, met Yuki's boekhoudsoftware zie je toekomst in de cijfers. Met Yuki kies je voor slimmer boekhouden, meer financiële controle en betere beslissingen. Ontdek het op yuki.nl. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Meer weten over de slimme boekhoudsoftware van Yuki? Ga naar yuki.nl. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Het is 7:08. In Israël zijn honderdduizenden reservisten opgeroepen. En een groot deel van hen is naar het zuiden gestuurd, in de buurt van de Gazastrook. Ander deel verzamelt zich in het noorden bij de grens met Libanon. Het is nog niet duidelijk voor wat voor offensief de reservisten zullen worden ingezet, maar alles duidt op een grootschalige aanval. Bart Wallet is hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat er een grote tegenaanval van Israël aan zit te komen, dat is wel zeker eigenlijk. Maar hoe zal die eruit gaan zien, denkt u? Ja, daar weten we eigenlijk nog niet zo heel veel van af. We weten dat het veiligheidskabinet van Israël inmiddels de oorlogsdoelen heeft vastgesteld. Maar dat heeft niet meegedeeld wat die precies zijn. Wat we nu in ieder geval zien op deze termijn is dat de eerste oorlogsdoelen zijn de Israëlische plaatsen, waar nog steeds Hamas-strijders aanwezig zijn om die weer in Israëlische handen te krijgen. Dat is eigenlijk het eerste oorlogsdoel. Het tweede wat we nu zien is natuurlijk de raket. Installaties van Hamas, dat die worden gebombardeerd. Op dit moment ook nog steeds zijn er nog steeds raketten vanuit Hamas die op Israël neerkomen. En een derde en het allerlastigste doel zal zijn om de 100 Israëlische gijzelaars die zich op dit moment in de Gazastrook bevinden bij Hamas en bij Islamitische Jihad, om te proberen die vrij te krijgen. En om heel eerlijk te zijn, dat is echt a hell of a job. En er gaat wellicht een grondoffensief komen. Maar hoe je precies met een grondoffensief 100 gijzelaars kan bevrijden, dat weet eigenlijk niemand. Ook omdat Hamas heeft gezegd dat ze ze willen ruilen tegen Hamas-leden die gevangen zitten in Israël. Ja, zeker. En dat is natuurlijk eigenlijk een volgende fase, hè, die wellicht ook nog gaat komen. Hè, dat zijn natuurlijk onderhandelingen. Israël heeft daar natuurlijk wel ervaringen mee. Er is ooit eerder een militair, Gilad Shalit, die heel lang in gevangenschap in Gaza heeft gezeten, geruild tegen ontzettend veel Palestijnse gevangenen die in Israël zaten. Als we het natuurlijk nu hebben over 100 gijzelaars, dan zou het om astronomische aantallen gevangenen gaan die in Israël zitten. Dat ligt heel gevoelig in Israël. Ja. Daar zijn we nog lang niet. Nee, dat was een militair. Dat lag toen al gevoelig, dat die geruild wordt. Zou het nog uit kunnen maken dat het nu om vooral ook burgers gaat? Ja, dat maakt zeer uit. Hè. Het gaat natuurlijk om van kleine kinderen tot oude vandaag. En alles wat er tussenin zit. Wat je wel moet bedenken ook is dat behoorlijk veel van hen dubbele nationaliteiten hebben. Amerikaans, Duits, Engels. Dus we zullen zeker ook zien dat de internationale gemeenschap zich hier heel sterk mee gaat bemoeien. Ik denk in de komende dagen zullen we steeds meer landen gaan zien die zich voor hun burgers ook gaan inzetten. En de druk op Hamas zal zeker ook diplomatiek, maar ook militair opgevoerd worden. Volgens Israël is het nu officieel oorlog. Wat betekent dat? Nou ja, dat betekent eigenlijk vooral dat in het land er een noodtoestand heerst. Alle Israëlische burgers hebben sowieso meegekregen dat tot aanstaande woensdag er niet gewerkt wordt. De scholen gaan niet open. De Israëlische burgers blijven allemaal nog binnen. De eerste die dat nu eigenlijk merken zijn de Israëlische burgers. Verder zijn er ontzettend veel mensen opgeroepen, gemobiliseerd. Zowel in het zuiden als in het noorden. Hè, want de angst is natuurlijk dat ook Hezbollah in Libanon zich in deze strijd gaat mengen. Ja, en als dat gebeurt en wellicht ook nog een volksopstand op de Westbank erbij komt, ja, dan heb je echt de perfect storm. En dat wil Israël natuurlijk voorkomen. Dan de grote vraag van het weekend. Hoe het kon gebeuren? Hoe kon Israël en het leger dan in het bijzonder dit niet tegenhouden? En heeft het niet in ieder geval deze schaal zien aankomen? Ja, dat is natuurlijk een belangrijke vraag. En geleidelijk aan beginnen daar nu wel dingen over naar buiten te komen. Een van de dingen is dat de interne politieke spanningen van de afgelopen periode in Israël ertoe hebben geleid dat de waakzaamheid van het leger is verzwakt. Het leger heeft dat ook voortdurend eigenlijk tegen de politiek gezegd. De interne politieke strijd schaadt het leger. Dat is gebeurd. Het tweede wat is gebeurd is dat de grens tussen Israël en Gaza was eigenlijk de meest hypersonische grens die bestond. Met camera's, met sensoren. Israël heeft gedacht dat de militanten van Hamas tegen zou houden. En daardoor eigenlijk heel weinig Israëlische troepen op dat moment rond Gaza had. De meeste Israëlische troepen zaten op de Westbank. En eigenlijk dat vertrouwen in technologie, dat is eigenlijk ook beschaamd uitgekomen. Dus het is een combinatie van een aantal heel verkeerde afwegingen. En tegelijkertijd moet je natuurlijk zeggen, de intelligence die heeft natuurlijk heel duidelijk gefaald. Ja, wat die politiek betreft, Netanyahu wil graag een oorlogscoalitie. Is die ruimte er? Als het al maanden zo, en eigenlijk al veel langer, hè, want er zijn steeds kabinetten gevallen van Netanyahu, dan werd hij wel weer premier. Ja. Maar door die spanning, is dit zo groot en heftig wat er nu is gebeurd, dat het misschien partijen wel kan verenigen? Nou ja, de twee grootste oppositiepartijen van Benny Gantz en van Lapid, die hebben al aangegeven dat ze in principe bereid zijn om toe te treden. En dat is ook eigenlijk wel een goede weerspiegeling van de Israëlische samenleving op dit moment. Eigenlijk over al die politieke kloven heen wordt er gezocht naar samenwerking. Wordt nu heel erg de eenheid ervaren. Het is wel zo dat Lapid heeft gezegd van, kijk, als ik in die regering kom, dan moeten die extremisten van Smotrich en Ben-Gvir, het is echt de extreemrechts buitens in de Israëlische coalitie, dan moeten die eruit. Dat is nog de vraag of Netanyahu zijn coalitiepartners laat vallen in ruil voor een hele brede coalitie die eigenlijk meer het centrum van de Israëlische samenleving vertegenwoordigt. Bart Wallet, dank u wel voor uw uitleg. Hoogleraar Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam. We gaan naar Tel Aviv, want daar woont Meerte Biemans met haar gezin. Zij schrok zaterdag enorm toen ze hoorde dat er een raket neer was gekomen in haar woonwijk, waar ze op dat moment zelf niet was. Maar de verdere omvang van die aanvallen van Hamas op Israël, die was toen ook nog niet helemaal duidelijk. Nou, inmiddels natuurlijk wel, 2 dagen later. En het conflict is zeker nog lang niet voorbij. Angst is groot, horen we overal. Goedemorgen, mevrouw Biemans. Goedemorgen. Is maar even afgelopen nacht. Hoe is die verlopen voor u? Nou, gelukkig zijn we nu bij familie met een heleboel mensen van de familie, of in ieder geval de vrouwen en kinderen, want de meeste mannen zijn opgeroepen in een plek waar het rustig was. Ook vannacht gelukkig rustig was. Dus we slapen onrustig. Je wordt van ieder geluid wakker. Want ook hier zijn wel luchtalarmen geweest. Dus het is niet. Het blijft angstig, maar wij zitten op een goede plek op het moment. Hoe anders is het voor u en ook de rest van de bevolking hoe het nu gaat? Want natuurlijk zijn mensen in Israël wel wat gewend, ook om daarmee om te gaan, omdat er altijd wel dreiging is. Ja, de mensen in Israël zijn best wel gewend dat er af en toe raketten uit Gaza komen en dat er onlusten zijn en zo. Maar dit, zoals het nu is vertoond, nou, dit kent Israël niet. Dit is, en de beelden daarvan zijn afschuwelijk. Dus ik woon gelukkig niet vlakbij Gaza, maar de mensen die daar wonen en de beelden die je daarvan ziet, van hoe hele gezinnen worden gekidnapt, kleine baby's, peuters, oudere mensen, hoe mensen worden afgeslacht in het midden van de straat en zo, dat is niet iets wat Israël kent. En dat is gewoon iets wat heel erg veel angst inboezemt. En ook de bewegingen die je dan ziet nu aan de grens in het noorden, en de angst die er ook is dat dit een nog veel grotere oorlog gaat worden, dat is nu wel veel tastbaarder, veel voelbaarder dan normaal. Maakt het ook lastiger om het dagelijks leven weer op te pakken, zoals dat gewoon vaak wel lukt? Ja, nou, er is eigenlijk niet echt een dagelijks leven. De scholen zijn dicht, de kantoren zijn dicht. Mensen blijven zoveel mogelijk binnen. De straten zijn verlaten en stil. Maar ik bedoel, we hebben natuurlijk binnen het gezin, de kinderen laten we het nieuws niet kijken en zo. Dus voor hen is het relatief normaal. Maar er is hier op dit moment nog geen dagelijks leven. Wat verwacht u van de komende dagen, hoe die eruit gaan zien? Het is het is heel, heel erg moeilijk te zeggen hoe het eruit gaat zien. Ik luisterde net even mee met de expert die jullie in de studio hadden. En die zei het ook wel goed, denk ik. Want, we zitten hier met meer mensen. Heel veel mensen in een klein appartement, dus er lopen hier even wat mensen langs. Het gaat gewoon heel erg moeilijk worden om al die mensen die zijn gekidnapt weer te bevrijden. En tegelijkertijd is het ook zo, hè, want dan heb je het over de komende dagen, maar vervolgens moet je wat mij betreft ook nadenken over de komende jaren en de komende decennia, nu weer heel Gaza plat bombarderen. Die mensen kunnen ook geen kant op. En daar wonen ook heel veel gewone mensen met kinderen. En het enige wat ik zie dat er weer gaat gebeuren is heel veel bloed vergieten. En haat en ontmenselijking over en weer. En dat is gewoon een uitzichtloze situatie die met de regering die we in Israël hebben en met Hamas aan het roer in Gaza ook, waar ook helemaal geen uitzicht is op verandering of zo. Die uitzichtloosheid is moeilijk. U ziet gewoon niet dat er op korte termijn een oplossing komt vanwege de situatie met aan de ene kant Hamas, maar ook in Israël, de regering Netanyahu, met wat we hoorden, ook die extreme partijen, ook in dat kabinet. Ja, en er zullen hier heus in de komende tijd nog wel wat meer raketten vallen en we zullen nog meer in de schuilkelder zitten. Maar dat is allemaal wel uiteindelijk te overzien voor mensen in ieder geval in dit deel van het land die niet al die slagpartijen meemaken. Maar op de lange termijn moet er ook gewoon echt een oplossing komen. Vooral ook met een toekomst voor de Palestijnen. Want anders, en met een toekomst voor de Israëliërs natuurlijk. Want heel veel mensen, mijn familie hier, die woont hier ook al 100 jaar. Die gaat ook niet weg. En dat is het uitzichtloze. Dat zo moeilijk is. Inwoner van Tel Aviv, Meerte Biemans, dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ja, uit geest, Wouter, zijn volgens Hart van Nederland al de kerstkriebels begonnen? Ja, we hebben het net nog gehoord in het weerbericht. De temperaturen die komen toch nog aardig boven de 20 graden uit deze week. Maar Ron van 77 zit binnen en uit geest al te bouwen aan zijn kerstdorp. En dat het dan na zomer is, dat maakt hem helemaal niks uit, zegt hij tegen Hart van Nederland. Je kent ze wat in je blote bar staan nu. Maar ik vind dat niet erg. Kijk, ik doe dit al jaren en ik steun er ook elk jaar goede doelen mee. En elk jaar zoek ik een ander goed doel. Dus ik heb van dit jaar, in plaats van, ik doe al 11 jaar allerlei ziektes, heb ik eindelijk eens een keer besloten van jongens, ik ga nou eens voor de dierenambulance Kermeland werken. Ja, dus iedereen kan bij Ron in uit geest dan komen kijken naar het kerstdorp en dan wordt er een vrijwillige donatie voor, in dit geval de dierenambulance, gevraagd. Ron zei het al, ik heb tot nu toe alleen maar ziektes gedaan, als ik dat een beetje formuleren. Nou, nu is het wat anders. En dat heeft wel wat opgeleverd. Vorig jaar nog €1400 voor het Alzheimerfonds, dankzij het kerstdorp wat hij toen had gebouwd. Nou, deze Ron kan het beademen. Mensen op leeftijd hoeven dus nog lang niet achter de geraniums te gaan zitten. RTV Drenthe begint vanavond met de nieuwe serie 80 Prachtig, waarin 80ers worden geportretteerd die nog vol in het leven staan. De eerste is Julius Pankei uit Hogeveen, 83. Elke dag nog druk met muziek maken. Hij speelt bas en banjo. En koken met kinderen en kleinkinderen. Die hebben zo hun favoriete gerechten. I am s'more. ja, of rendang wel. Dat is heel favoriet. Volgende week komt haar Dionne. Die komt dus met mij 5 kilo I am s'more maken. 5 kilo I am s'more. Dat is mijn favoriet. Dus. Jij bent het Indische roots, toch? Ja, dus is dat inderdaad moeilijk te maken? Moeten we nee, dat is. Nou, je moet wel geduld hebben. Geduld hebben, duurt wat lang. Maar het grootste deel is gewoon dat het staat te pruttelen. Dus dat is weer Okay. Ja. Dus je moet veel geduld hebben. En als je inderdaad 83 bent, dan lukt dat waarschijnlijk wel. Je kan het niet even thuis naar werk denken van ik ga nog even rendang maken of zo. Nee, je moet echt vroeg mee beginnen. Ja. Meer dan 30 jaar geleden werden de laatste afleveringen gemaakt, maar nog altijd duiken er personages op van Allo Allo, de Engelse comedyserie over een Frans dorp onder Duitse bezetting. Dit weekend konden mensen in Oudenburg in België ineens Helga Herflik en Lieutenant Gruber with his little tank tegenkomen. Heb je dat ooit gekeken? Of, ik zag altijd voorbij komen. Ik wilde niet heel erg om glimlachen, moet ik eerlijk zeggen. De drie acteurs die signeerden in een supermarkt in België flesjes Picon de Nouvion, een soort lokale kruidenbitter. En Nouvion is de naam van dat fictieve dorp in Allo Allo. Vandaar dus deze sessie. Ja, en jij kan er misschien niet zo om lachen, maar toch hele generaties stonden dit weekend gewoon nog in de rij voor deze drie. Ook Sabine. Als kind heb ik altijd met mijn grootouders naar de serie gekeken. En nu kijk ik samen met mijn dochter. Heel tof om ze eindelijk eens in het echt te zien. Ja, ik was meer van Fawlty Towers en zo. Oh ja. Net ja, even anders. Ja, dat is inderdaad nog ietsje ouder zelfs. Maar ik geloof dat je Basil Fawlty niet meer in België tegen kan komen. Ook niet in Nederland trouwens. En vanuit de hele wereld kwamen mensen dit weekend naar Arnhem voor een poppenhuisbeurs. Alles in mini-formaat voor het poppenhuis was te vinden, weet Omroep Gelderland. Spiegels, vazen, kasten. Een poppenhuisbeurs, ja, dat is een serieuze hobby en er kan heel wat tijd in gaan zitten. Hoeveel uur werk zit erin? Er zit 400 uur werk in per kast. Ik zie een prijskaartje van bijna €4000 voor toch een paar centimeter hout. Wie koopt dat? Onder andere bijvoorbeeld een prins uit Qatar. Maar er zijn ook mensen die daar echt voor zeggen, dan ga ik ervoor sparen. Want die willen bijvoorbeeld zoiets hebben. Die heb ik ook een klant erbij gehad. Bezoekers uit 20 verschillende landen waren naar deze poppenhuisbeurs gekomen. Of zoals die officieel heet, Dolls House Nederland Show. Nou even Tim Schaaf weer bij de ANWB. Waar staat het vast? Onder andere op de A50, daar nu de meeste vertraging. Vanuit Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. De vertraging is 3 kwartier. Het zorgt al jaren voor flinke discussie. De wolf in onze natuur, en dat worden er ook steeds meer, die wolven. En daarom zegt Staatsbosbeheer dat we ermee moeten leren omgaan. Nou, hoe dat moet, liet een van de boswachters dit weekend zien tijdens een wandeling op de Veluwe. Zo'n 20 mensen liepen mee om kennis te maken met de wolf. Ook onze verslaggever, Lennart Swolfs. Kom er even bij allemaal. Dan gaan we starten met de excursie. Mijn naam is Laurens Jansen, boswachter publiek in dit gebied. Een gebied van 10.000 hectare natuur. En we gaan vooral u laten zien hoe wij ons hebben aangepast aan de komst van een toppredator in relatie tot onze schaapskudde en wat er allemaal bij komt kijken. Ja? We gaan eerst even lekker stuk aan de wandel. Wat brengt u hier vandaag? Interesse in de wolf. Wij wonen vlakbij het Drents-Friese Wold. Daar zijn er heel veel problemen. Omdat daar natuurlijk heel veel schapen ook lopen. En ik zie dat u ook een fototoestel om heeft. Hoopt u er ook eentje te fotograferen vandaag? Dat zou ik fantastisch vinden. Maar goed, we lopen al heel lang in het Drents-Friese Wold en daar hebben we nog nooit één gezien. Dus ik acht de kans klein. Ik ga hier een adder door het gras, maar... Het is geen wolf gespot, maar wel een adder die er door het gras glibbert. Misschien gaan we nog meer zien zo. Dus, zit er veel anders. Wat hoopt u vandaag te bereiken met deze wandeling? Nou, gewoon wat meer informatie, kijken hoe ze het hier doen. Die wolvenpopulatie breidt zich steeds meer uit. Dus op een gegeven moment krijg je toch steeds meer problemen, ben ik bang. Dus ja, ik weet het niet. En wat zou volgens u dan de oplossing zijn? Ik denk dat je op een gegeven moment niet allemaal komt om die populatie een beetje in te gaan korten, denk ik. Nou, ik ben een groot sympathisant van de wolf. Ja, ik zelf ook wel hoor. Maar, ja, ik heb daar absoluut geen moeite mee. En die wolf is natuurlijk een hot item. Daar komen altijd wel vragen over. Iedereen vindt er wat van. Iedereen heeft er een mening over. Maar niemand kan het toetsen aan de hand van feiten. We gaan lekker een stukje verder lopen, denk ik. Ja, heel goed. Ja. En we lopen natuurlijk door een prachtige omgeving. Dus kijk vooral ook om je heen. Maar kijk ook vooral af en toe naar beneden, want die wolven drollen, die sporen, die vinden we natuurlijk op de grond. Dus we zijn met heel veel ogen. Dus als we allemaal opletten, dan is de kans groter dat we wat vinden dan dat ik alleen kijk met mijn collega's. Dus ook af en toe een beetje naar beneden kijken met z'n allen. Ja. Ga jij even op? Op de wandeling zijn niet alleen volwassenen afgekomen, maar ook kinderen. Hoe vind jij het? Interessant. Want wat heb je allemaal al geleerd? Hoe de pootafdrukken eruit zien. Hoe de drollen eruit zagen en hoe groot ze waren en zo. En ook dat er speciaal voor schapen een soort hek is gebouwd. Waar schapen in kunnen slapen, zodat de wolven er niet bij kunnen komen. We hebben in de beginsituatie alleen met deze rassers gewerkt. En toen hebben we aan de hand van de camerabeelden die we hier opgesteld hebben gezien, de nachtcamera's, dat de wolf echt een uur bezig geweest is om bij die schapen te komen. Dit raster goed geplaatst, voldoende stroom, strak gespannen, is voldoende wolverend gebleken. En later hebben we natuurlijk daar kunnen beschermen zonder aan toegevoegd, omdat het wel een kwetsbaar raster is, wat bijvoorbeeld een edelhert zomaar plat zou kunnen lopen. Dit zijn Nora en Rafi. Onze twee kuddebeschermingshonden. Nou, ze komen aangerend, zie ik. Even reageren op ons, dat is logisch. Ja. Het is goed, Nora. Het is goed. Twee Carpathische herdershonden uit Roemenië. Echte werkhonden. Die hebben dat beschermen echt in hun DNA zitten. Die kuddebeschermingshonden erbij. Een extra slot op de deur heeft dat geresulteerd in het feit dat hier sinds 2018 nog geen enkel schaap is opgegeten, gelukkig. Ik begrijp dat u de wolf wel heeft gezien, hè, mevrouw? Ja, gisteren. Gisteren nog? Ja, ik heb me vandaag ingeschreven voor deze wolven-excursie. En gisteren stak hij de weg over. Dat hadden we niet verwacht. Vond u het niet eng om ineens oog in oog met de wolf te staan? Nee. Ja. Vond ik niet zo eng, nee. En nu gaat deze wandeling over kennismaken met de wolf, maar ook de maatregelen die Staatsbosbeheer neemt. Is het genoeg, denkt u, nu? Genoeg? Ik denk voor nu is het genoeg, maar uiteindelijk komen er meer. Dus ja, wat dan? Is de Veluwe nu vol qua territorium, ja of nee? Daar hebben we echt nog volgens mij wat jaren voor nodig om dat vast te kunnen stellen. Dat is echt iets wat de tijd zal moeten leren. Een bijdrage vanaf de Veluwe van Lennart Swolfs. NPO Radio 1, podcast. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. We gingen op zoek naar de gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. En vonden de lentetuin van Vincent van Gogh, afgeleverd in een blauwe IKEA-tas. En die Vincent van Gogh die toen gestolen is, ja, daar ben ik natuurlijk al sinds dag 1 naar op zoek. Luister aflevering 5 van de podcast De gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Je ziet het van 3 meter afstand en dan neem je het even in de hand en dan check, ja. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Bij Albert Heijn kun je nu kiezen uit 15 nieuwe verspakketten uit de internationale keuken. Zo zet je makkelijk een verrassend gerecht op tafel en maak je van je gewone avond een wereldavond. Wat dacht je van Indiaanse butter chicken? Nu met 25% korting. Smakelijk! Nee! Als je een cosmetische ingreep wilt laten doen, dan wil je zeker weten dat degene die de behandeling uitvoert niet alleen bevoegd is, maar ook bekwaam. Hoe kun je dat zeker weten nu klinieken voor cosmetische behandelingen als paddenstoelen uit de grond schieten? Vanavond in Radar, 8:30, Avrotros, NPO 2. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Als accountant de software voor je laten werken? Start met Visma e-accounting. Touchless boekhouden. Daarmee worden je klantadministraties in een paar simpele stappen met data gevoed en op orde gebracht. Dat scheelt handen en tijd. Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Touchless boekhouden inzetten voor je kantoor? Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het Israëlische leger zegt dat de situatie aan de grens met de Gazastrook nog niet onder controle is. Daarover al meer in overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Wolgemoed. Er kunnen volgens het Israëlische leger nog altijd Hamas-strijders binnendringen. En in 6 plaatsen in het zuiden van het land worden ook nog vuurgevechten gemeld. Het leger heeft 100.000 reservisten verzameld in het zuiden van het land. Wat ze gaan doen is nog onbekend. Ondertussen voert Israël luchtaanvallen uit op plaatsen waar Hamas-strijders samenkomen in de Gazastrook. En vanuit Gaza zijn er ook nog altijd raketbeschietingen op het zuiden van Israël. Hamas en de Islamitische Jihad zeggen dat ze inmiddels meer dan 130 militairen en burgers hebben gegijzeld. En ze willen die ruilen voor duizenden Palestijnen die in Israël gevangen zitten. Iran ontkent betrokkenheid bij de aanval van Hamas op Israël. De Iraanse vertegenwoordiging bij de VN in New York zegt dat het land volledig achter de Palestijnen staat, maar dat het niet betrokken is. Iran noemt het wel een volkomen gerechtvaardigde verdediging tegen 7 decennia van bezetting. De Wall Street Journal schrijft dat Iran al weken bij de planning van de operatie betrokken was. De Amerikaanse krant baseert zich daarbij op bronnen van binnen Hamas. Iran zou vorige week maandag op een bijeenkomst in de Libanese hoofdstad Beirut groen licht hebben gegeven voor de aanval. Belangrijke deelstaatverkiezingen in Duitsland zijn gewonnen door de christendemocratische CDU-CSU-combinatie. In zowel Beieren als Hessen werd de partij met afstand de grootste. De rechtspopulistische Alternatieve voor Duitsland is in beide deelstaten nu de tweede partij. En de partijen van de landelijke Duitse coalitie met de SPD, de Groenen en de liberale FDP leden een fors verlies. Ze doen het al maanden slecht in de peilingen. Veel Duitsers zijn ontevreden over de klimaatmaatregelen en het migratiebeleid. Steeds vaker weten vrijwilligers in Nederland de AED te gebruiken. Het apparaat om iemand te helpen die een hartstilstand heeft. Bij ruim 8 op de 10 oproepen komt een vrijwilliger snel met een AED opdagen. Dat blijkt uit cijfers van Hartslag Nu. In 2019 was dat nog bij 6 op de 10 oproepen. In de meeste gevallen zijn ze er ook eerder dan een ambulance. Vooral op het platteland gaat het goed. In de steden blijft de opkomst wel achter. Jaarlijks worden er meer dan 3000 mensen gered door een vrijwilliger met een AED. Steeds meer jonge kinderen krijgen hun zakgeld niet meer contant, maar op hun bankrekening, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud en de Rabobank. Onder de 8 jaar krijgen de meesten het nog wel contant, zodat het tastbaar is, maar daarboven neemt het aantal bankrekeningen flink toe. Het Nibud is blij met de ontwikkeling, omdat kinderen die zakgeld krijgen volgens de budgetvoorlichter meer bezig zijn met geldzaken. En een eigen bankrekening zorgt ervoor dat ze al vroeg leren om met geld om te gaan. Het Nibud hoopt dat meer ouders met hun kinderen over financiële gevaren gaan praten. Nu doet nog maar 1 op de 5 ouderen dat. John van het Schip krijgt een technische functie bij Ajax. Dat bevestigt de oud-voetballer van de Amsterdammers na een bericht in het AD. Van het Schip wilde zelf verder weinig over kwijt. Hij wil zich naar eigen zeggen eerst richten op zijn vrouw, die al een tijd ernstig ziek is. Het weer overwegend bewolkt. In het noorden ook regen. In het zuiden zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen iets warmer en ook iets zonniger. ANWB Verkeersinformatie in Den Haag, Tim Schaap. Het is een aardig drukke ochtendspits. Er staat in totaal zo'n 550 kilometer file in ons land. Ongeveer de meeste vertraging momenteel op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij Nijkerk komt zojuist een melding binnen van een ongeluk. De weg is bijna helemaal dicht. Het verkeer kan alleen passeren via de vluchtstrook. Houd er wel rekening met ongeveer een uur vertraging vanaf Harderwijk. Er staat namelijk 9 kilometer file. Ook nog veel vertraging op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein ook een ongeluk. 1 rijstrook is afgesloten. Daarom 50 minuten oponthoud vanaf Nistelrode. En tot slot nog naar de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven ook file. Op dit moment 15 kilometer met 30 minuten oponthoud. Ster. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje aan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Vanavond bij Human de serie Bij ons op het AZC. Over de bewoners van het AZC in Zutphen. In Venezuela leefden Luis en Hector in een leugen. Hier kunnen ze ervoor uitkomen dat ze gay zijn. Maar mogen ze hier wel blijven? Bij ons op het AZC. Vanavond om 22:30 bij Human op NPO 2. Ken jij Dutch Food Week? Dat is de nationale week van ons eten. Dit jaar van 7 tot en met 14 oktober. Weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Ga naar dutchfoodweek.nl en ontdek de lekkerste evenementen. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Dutch Food Week, de nationale week van ons eten. Weet wat je eet. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:06. Na een aantal uren van relatieve rust is het afvuren van raketten vanuit Gaza vanochtend vroeg weer begonnen. In het zuiden van Israël gaan sirenes af. Ook op de grond wordt nog steeds gevochten tussen Israëlische militairen en Hamas-infiltranten. Verslaggever Sander van Hoorn, jij bent zojuist geland in Tel Aviv. Je zat in een vliegtuig vol Israëliërs. Wat voor verhalen hoorde je daar? Mensen die op stellensprong terugkomen, flink chagrijnig zijn omdat er heel weinig vliegtuigen nog steeds naar Tel Aviv vliegen. Dus sommige mensen hebben echt meerdere opties geprobeerd. Ik zat in een vliegtuig vanuit Istanbul, Turkije, naast een vrouw die vertelde dat haar schoonfamilie uit Kfar Aza komt. Dat is zo'n dorpje vlak aan de grens met Gaza, waar zijn de berichten op dit moment nog steeds gevochten wordt. Zij vertelde dat ze van het leger te horen had gekregen dat haar schoonfamilie bijna volledig vermoord is daar. En keert dus terug, weet niet wat ze vindt. Maar het valt op vooral weer hoe klein Israël is uiteindelijk. En iedereen heeft dus wel zo'n verhaal. Een willekeurig iemand met wie ik net in het was, die vertelde dat een vriend van hem een van de gekidnapte militairen is die op dit moment in Gaza zit. En dat veel vrienden van hem in het zuiden van Israël op die grote reef waren. Dat feest waar veel mensen vermoord en ook gekidnapt zijn. Dus de verhalen die ik nu al redelijk willekeurig in een korte tijd gehoord heb, dat zijn de verhalen van heel veel mensen hier. Ja, zo is iedereen, of bijna iedereen, betrokken. Ja, had het net over die vuurgevechten, hè, langs de grens met Gaza. Ja, dat is duidelijk. We hoorden het ook al net in het nieuws bij Wouter, dat het leger de situatie dus nog niet onder controle heeft daar. Nee, tijdens die grote aanval zijn er op verschillende plekken gaten in die grens ontstaan. De dorpjes, de kibbutzim die daar vlakbij liggen, ja, daar wordt in sommige nog steeds gevochten. Dus het is zeker niet zo dat het Israëlisch leger die grens weer gedicht heeft of zelfs maar onder controle heeft. Er zijn ook berichten dat er nog steeds strijders van Hamas en de Islamitische Jihad daar doorheen Israël binnen kunnen komen. En dat zorgt ook hier voor veel onrust. Mensen kijken toch over hun schouder, want zijn natuurlijk uit het verleden die periodes gewend van zelfmoordaanslagen en zijn heel erg bang dat die weer terug gaat komen. Dus het zorgt voor onrust en voor het leger voor een onzekere situatie, want daar wordt dus nog steeds gevochten. Want de vrees is ook dat die infiltranten dieper in Israël komen, dus ook bijvoorbeeld in Tel Aviv zouden kunnen opduiken? In hoeverre die vrees gegrond is, dat weet ik niet. Maar die vrees is er wel degelijk. Ja. Ook op de Westoever worden geweldsincidenten gemeld. Hoe is het daar nu? Daar is het op dit moment weer rustig. Maar de Westoever is natuurlijk een gatenkaas van Israëlische nederzettingen en Palestijnse steden en dorpen die naast elkaar liggen. En je zag de afgelopen tijd in die bezette gebieden toch wel de steun voor Hamas ook weer groeien. En daar heel veel mensen die leven onder de bezetting en kijken naar wat er op dit moment in Gaza gebeurt. Misschien, als je het op de man afvraagt, niet eens zullen zijn met de manier waarop het gebeurt. Maar wel blij zijn dat er weer wat gebeurt. Dat er iemand voor ze opstaat. En zullen om die reden misschien geneigd zijn om ook het verzet weer wat toe te laten nemen. En zich dus te keren tegen kolonisten en tegen militairen op de westelijke Jordaanoever. Ik heb niet het idee dat nu op grote schaal al gebeurt. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer zo'n angst die hier leeft, dat wel kan gebeuren. En dan hebben we het nog niet eens gehad, Mark, over de Israëlische Arabieren. Dus de Palestijnen die leven in Israël. Eerder zag je ook wel dat ook zij zich aansloten bij die verzetsdaden. En ja, dan wordt het natuurlijk helemaal weer een ander verhaal. De zorgen, met andere woorden, ja, die zijn hier groot. En de voorspellingen, niemand waagt zich eraan. Want dat is ook wel iets wat iedereen hier tegen je zegt. Of iedereen, voor zover ik het nu kan inschatten. Dit hebben we eigenlijk in de geschiedenis van Israël nog nooit gezien. Nee, ook die angst en dat het op deze schaal, en ook al zijn ze in Israël heel wat gewend. Die reservisten die nu aan de grens zich verzamelen met Gaza. Dat grondoffensief, want als je het net hebt over geweld dat kan opleiden, dat zal daar ook mee te maken. Als dat grondoffensief begint, dan schiet misschien ook op andere plekken de vlam in de pan. Maar hoe groot is de kans dat offensief er komt? Het lijkt mij bijna niet te voorkomen op het moment dat je zoveel troepen daar samenbrengt. Ja, die zullen natuurlijk die grens proberen veilig te stellen. Maar wat daarna? De politieke verklaringen in Israël die zijn dat er van Hamas niets meer moet overblijven. Nou ja, als je ziet wat voor netwerk Hamas heeft in de Gazastrook. Fysiek aan tunnels, aan gebouwen, aan strijders. Maar ook natuurlijk op andere manieren. Want zij vormen het bestuur van de Gazastrook. En dat betekent dat ze dus ook gewoon civiele gebouwen. Ja, dat is ook van Hamas. Wil je dat allemaal uitschakelen, dan zul je er naartoe moeten. Maar ja, dat wordt langdurig en bloederig, dat is ook wat de Israëlische politici op dit moment zeggen. En langdurig en bloederig, ja, dat geldt dan te zijner tijd natuurlijk vooral voor de inwoners van Gaza, want die kunnen geen kant op. Nee, ja, dat heeft Netanyahu wel geroepen. Hè. Die zei, vlucht, ga weg daar, want we gaan daar bombarderen, we gaan daar aanvallen. Maar waar denkt hij dan aan? Ga weg naar waar naartoe. Iedereen die zich dat afvraagt, die roep ik op om de kaart er even bij te pakken. Het is een heel klein, smal stukje gebied. Als je ervan uitgaat dat de grenzen van dat gebied sowieso heel gevaarlijk zijn, dat je daar als gewone burger niet wil zijn, ja, dan hou je nog minder over. Als je ervan uitgaat, wat ik net beschreef, dat Hamas eigenlijk overal is, ja, dan moet je uit de grote steden moet je weg zijn. Uit Rafah, uit Gazastad natuurlijk. Dan blijft er niets meer over. Ja, wil je de grens over naar buiten? Nou, aan de ene kant ligt de zee. Aan het grootste deel van de andere kant, dat ligt Israël. Zou je daar al naar buiten mogen van Israël? de fysieke grensovergang die daar altijd voor gebruikt werd, Erez. Het is nog maar even de vraag of Israël die op dit moment wel in handen heeft. Blijft dan over een heel klein stukje grens in het zuiden. Dat is de grens met Egypte. Die grens wordt op dit moment wel gebruikt om wat bevoorrading naar binnen te laten. Maar in het verleden hebben we gezien dat Egypte ook niet zit te wachten op grote hoeveelheden Palestijnse vluchtelingen. En de berichten die ik hier lees is dat die grens voorlopig niet volledig opengesteld wordt voor mensen uit Gaza die bang zijn voor het aankomende geweld. Of voor in ieder geval nu al de bombardementen die de Gazastrook willen ontvluchten. Dus mensen, ja, dat is toch het lot van mensen in Gaza al die tijd al. Die kunnen geen kant op. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv, dank je wel voor nu. Ja, Iran hielp Hamas al weken van tevoren met het plannen van deze aanvallen op Israël, meldt de Wall Street Journal op basis van bronnen binnen Hamas. Arabist Leo Quarten bezocht 2 jaar geleden de Gazastrook en sprak daar met Hamas. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Wat Iran betreft, wat is het belang van Iran bij deze aanvallen? Nou, het belang van Iran is voornamelijk dat ze Hamas en ook de islamitische jihad, moet je niet vergeten, eigenlijk zien als instrumenten tegen Israël. Er is al vele jaren is er een oorlog gaande tussen, een stille oorlog tussen Israël en Iran. Israël wil niet dat Iran een atoomprogramma heeft en misschien een kernbom kan gaan ontwikkelen. En andersom wil Iran eigenlijk niet dat, dat Israël bijvoorbeeld vrede sluit met alle Arabische landen in de regio. Zodat Iran met de rug tegen de muur komt te staan tegenover een heel pro-Amerikaans blok. Dat is de stille oorlog. Ja. En eigenlijk gebruikt Iran die groepen zoals Hamas en islamitische jihad om het Israël moeilijk te maken. Maar zou dat ook zelfs de rechtstreekse aanleiding kunnen zijn geweest? Bijvoorbeeld ook die toenadering tussen Saoedi-Arabië en Israël van de afgelopen tijd? Nee, dat denk ik niet. En als u het heeft over het voorbereiden of het samenwerken met Hamas met betrekking tot deze aanval, dan denk ik niet dat we het hebben over weken of zelfs niet over maanden, maar over jaren. Als je kijkt naar deze aanval zoals die heeft plaatsgevonden, de timing daarvan en de voorbereiding daarvan en ook de raketten die worden afgeschoten door Hamas op Israël, die eigenlijk veel doeltreffender blijken te zijn dan wat we ook hebben gezien in het verleden, is dat een lange termijn plan geweest van Iran. Maar het is niet zo dat Iran in zijn vingers kan knippen en zeggen tegen Hamas en islamitische jihad van jongens, wij hebben deze belangen in de regio, gaan jullie maar aanvallen. Zo zit het niet. Hamas heeft zijn eigen agenda en die wil eigenlijk de strijd in Israël en de strijd tussen de Palestijnen en Israël naar ze toe trekken. Eigenlijk de onbetwiste leider worden van het Palestijnse verzet. Hoe reageert Iran dan zelf op aantijgingen dat ze dat wel doen? Dat ze bijna direct die achter die aanvallen zitten en het faciliteren en ook plannen? Oh ja, wat dat betreft zijn de opperste leider van Iran. Die heeft gezegd dat inderdaad Iran Hamas helpt. En daar zijn ze echt. Daar winnen ze eigenlijk helemaal geen doekjes om. Ze zullen niet precies zeggen van goed, we hebben aan mede vormgegeven aan deze aanval. Maar ze zeggen wel van wij helpen Hamas omdat wij vinden dat onze Palestijnse broeders moeten worden geholpen en et cetera. Dat zijn ze heel open over. Hoe krijgen ze dat dan de Gazastrook binnen? Die wapens die gebruikt zijn, bijvoorbeeld die drones, die bijna niet alleen gemaakt kunnen zijn in de Gazastrook zelf? Ja, zeker. Dat is inderdaad een enorme vraag. Dat weet eigenlijk niemand. Er zijn eigenlijk maar 2 wegen. Als je ervan uitgaat dat wat Sander net beschreef, dat de Gazastrook voor het grootste deel grenst aan Israël, dat die grens dicht is, dat die goed bewaakt wordt door Israël. Dat moeten we aannemen. Maar goed, wat we hebben gezien is dat Israël ook niet altijd even alert is. Heb je nog 2 andere wegen over. Eén daarvan is via Egypte. Daar had je heel lang, had je daar tussen de Gazastrook en de Sinai had je tunnels. Nou zijn die tunnels dichtgegooid door Egypte. Maar het kan altijd zo zijn dat er nog een aantal van die tunnels nieuw zijn, of dat die open zijn, of dat via die grens er wel degelijk iets binnenkomt. En de tweede is via zee. Want de Gazastrook heeft toch een kustlijntje met vissersboten. Het zou kunnen zijn dat er ook langs die weg iets binnenkomt. Maar in algemene zin geldt dat Iran altijd ernaar streeft. Dat doen ze ook met Hezbollah in Libanon, met de Houthis in Jemen, die ook steun krijgen van Iran. Dat de verzetsgroep daar, zoals de Houthis bijvoorbeeld, zelf zoveel mogelijk kunnen doen. Maar natuurlijk zijn er altijd bepaalde dingen nodig. Zoals inderdaad drones of chips of wat dan ook. Die zijn wel nodig en die moeten binnengesmokkeld worden. En hoe lang kan Hamas het dan volhouden, denkt u, als Israël echt nu een tegenoffensief en ook een grondoffensief begint? Ja, dat weet ik ook niet. Maar je zou haast denken dat het niet oneindig is. Ik bedoel, als je ziet wat een enorme barrage aan raketten Hamas heeft afgevuurd de afgelopen 2 dagen. We hebben het echt over duizenden. Hoe lang kunnen ze dat nog volhouden? Misschien een week, misschien minder. We weten het niet. Maar echt oneindig is dit niet natuurlijk. Nee. Ik heb nog genoeg vragen voor u, meneer Kwarten. Maar dat kunnen we gelukkig ook straks nog doen in de NOS-podcast De Dag. Want daar gaat u vertellen, samen met onze correspondent Daisy Moore, meer vertellen over die relatie, ook bijvoorbeeld tussen Hezbollah en Hamas. Dank u wel. In Groningen is volgens RTV Noord een opstootje ontstaan tussen sympathisanten van Palestina en Israël. Er waren meerdere demonstraties in het land en ook in Groningen demonstreerden mensen. Tientallen mensen demonstreerden daar met Palestijnse vlaggen en er was een tegendemonstratie voor de Israëlische slachtoffers van de aanval door Hamas. Een verslaggever van RTV Noord zag het misgaan. Er ontstaat een gevecht. Wat er precies gebeurt is niet helemaal duidelijk, maar er is iemand in ieder geval naar de grond gewerkt. Het lijkt iemand te zijn van de tegendemonstratie. En er wordt heen en weer worden wat klappen gegeven. De politie in Groningen heeft ingegrepen om beide groepen uit elkaar te halen. Nederland hangt een hoge boete uit Brussel boven het hoofd vanwege het uitblijven van een veiling voor 5G-mobiele frequenties. Het ziet ernaar uit dat Nederland straks het laatste land in Europa is dat een snel 5G-netwerk kan uitrollen. En demissionair minister van Economische Zaken Adriaansens noemt dat pijnlijk in de Telegraaf. De veiling wordt tegengehouden met procedures en rechtszaken van instanties die dezelfde frequenties willen gebruiken. De landelijke Duitse regering moet meer doen met de kritiek op het migratiebeleid van de bevolking, zei de minister-president van Beieren tegen het Duitse journaal na de deelstaatsverkiezingen van gisteren. In Beieren en Hessen hebben de partijen van de landelijke coalitie verloren. De christendemocratische CDU-CSU werd de grootste en ook de rechtspopulistische Alternatieven voor Duitsland, AfD, scoorde goed. De minister-president van Beieren denkt dat het migratiebeleid de reden is voor de opkomst van de AfD, zegt hij tegen Tagesschau. Het kernprobleem in Duitsland is dat die Duitsen een andere migratiepolitiek willen. De AfD is geen lokaal fenomeen, maar een nationale, misschien zelfs Europese uitdaging. De AfD is geen lokaal fenomeen, maar een landelijke en misschien wel Europese uitdaging, zegt de minister-president van deelstaat Beieren. En Rotterdam krijgt er vanochtend een stuk snelweg bij. Het eerste deel van de nieuwe verbinding tussen de A13 en A16... waardoor het filerijden rond de stad moet afnemen. In totaal wordt de verbindingsweg 11 kilometer. Vanaf nu is er een deel te gebruiken. Maar, vertelt een bouwer aan RTV Lansingerland, voorlopig gaat die verbindingsweg nog door het leven als de N209. Daardoor kan de oude N209 volledig verwijderd worden. Daar kunnen vervolgens de grondwallen gerealiseerd worden, waardoor eigenlijk de toekomstige A16 tussen twee grondwallen ligt, zodat de omgeving me eigenlijk niet hoort en ziet. En op die grondwallen kunnen dan vervolgens fietspadenstructuur gemaakt worden en wordt dat vervolgens aangeplant. En dat voeren we nog de komende 2 jaar uit. Kortom, eind 2025 moet de verlenging van de A16 van het Terbrechtseplein naar de A13 bij Rotterdam Airport helemaal klaar zijn. Moet dan een beetje die file druk op de ring van Rotterdam verlichten. Mm-hmm. Tim Schaap, hoe is het daar nu? Ja, nou, daar gaat het eigenlijk wel soepel. De hoofdrol is deze spits toch wel weggelegd voor de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij Nijkerk een ongeluk, de weg is bijna helemaal dicht. Weggebruikers kunnen alleen passeren via de vluchtstrook. Wel eerst 8 kilometer file rijden vanaf Harderwijk met welgeteld een uur vertraging. Het dodental van de aardbevingen in Afghanistan blijft oplopen en staat inmiddels op bijna 2500. Zeker 10.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is groot. Bevingen en naschokken waren zaterdag in de grensprovincie Herat in het westen van het land. Die bevingen werden ook gevoeld in buurland Iran. Correspondent Alette André over het uiteenlopende dodental. 2500 doden, dat is het laatste cijfer van het Taliban-ministerie van Rampenbestrijding. Daar kwamen ze gistermiddag mee. Maar ondertussen sprak bijvoorbeeld de BBC met lokale autoriteiten in die regio Herat, die het tussen de 800 en 900 doden noemde. De VN houdt het op ruim 1000 doden momenteel. En dat zijn echt bevestigde doden, zonder vermisten. Want het aantal van de Taliban is waarschijnlijk inclusief mensen die vermist worden op basis van hoeveel mensen er in die dorpen woonden. Dus dat aantal van de VN kan ook zeker nog gaan oplopen. Want het is hoe dan ook een hele grote ramp. Je ziet beelden van de zwaarst getroffen dorpen waar letterlijk geen enkel huis

Ja, klopt. Vanmiddag 18 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. En daarmee is het zacht voor de tijd van het jaar, want een graad of 16 is gebruikelijk. Maar vanochtend valt in het noorden van het land af en toe regen. In het midden heel lokaal wat gespetter. In het zuiden is het gewoon droog. Die regen trekt naar het oosten weg. En vanmiddag is het dus overal droog, met op de meeste plaatsen nog veel bewolking, maar in het zuiden ook af en toe zon. En de komende dagen, kunnen we dan ook wat zon verwachten? Nou, morgen start waarschijnlijk met op veel plaatsen mist. Later in de ochtend en in de middag breekt de zon wel door. Weer het meeste zon in de zuidelijke helft van het land. En morgen opnieuw zacht met zo'n 20 tot 23 graden. Woensdag start met zon, maar raakt het bewolkt en volgt later op de dag vanuit het noordwesten regen. Ook dan is het nog zo'n 22 graden. De dagen daarna is het wisselvallig en op de meeste dagen een stukje koeler. Wel vrijdag wordt het nog steeds ruim 20 graden. Dankjewel. Joey, dan naar Tim Schaap bij de ANWB. Het ziet ernaar uit dat het drukste moment van de ochtendspits inmiddels achter ons ligt. We zitten nu rond de 460 kilometer in totaal in ons land. Er komt wel een nieuwe melding binnen van een autobrand op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden zijn maar liefst 3 rijstroken afgesloten. De vertraging is 35 minuten vanaf Blaricum. Dat kan nog wel eens op gaan lopen. Verder opvallend druk deze ochtend de A2 al de hele dag vanuit Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen nu 15 kilometer met 40 minuten oponthoud. En tot slot nog de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij Nijkerk gebeurde een ongeluk. Het verkeer moet daar passeren over de vluchtstrook. Hou eerst rekening met 9 kilometer langzaam rijden met een uur vertraging. Als we uitgaan, gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Nieuw van Albert Heijn, AHA Terra. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd een plantaardige variant bij die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer AHA Terra voor de plantaardigheid een keer. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. De Eiffeltoren in Parijs kleurt vandaag blauw-wit, de kleuren van de Israëlische vlag. En op meer iconische plekken wordt de Davidster al dan niet half stok gehezen. Als steunbetuiging aan de Israëlische bevolking. Ook vandaag hier in Nederland op het Binnenhof bij het ministerie van Algemene Zaken. Matthijs van der Wiel is in Den Haag. Waar gebeurt het wel en waar gebeurt het niet, Matthijs? Ja, hier dus wel. Eerder vanochtend, iets voor 8 bij zonsopgang, 2 ambtenaren die met een schroefmachine, zo gaat dat, de vlag hezen op het Binnenhof voor de ingang van het ministerie van Algemene Zaken dus. Dat gebeurde hier. Amsterdam hijst de vlag op de Stopera, het stadhuis van Amsterdam. Maar Den Haag bijvoorbeeld hijst geen vlag van Israël, maar hijst de Haagse vlag half stok. En daarover zegt de burgemeester Van Zanen dat conform is aan het protocol. Er was hier een verzoek van een aantal partijen om de Israëlische vlag te hijsen, maar het gebeurt niet. Want, zegt Den Haag, wij hijsen nooit een internationale vlag. En dus wel een vlag half stok als medeleven aan alle slachtoffers in het Midden-Oosten, laat de gemeente Den Haag dan worden. En dat is natuurlijk belangrijk, dat alle slachtoffers. Rotterdam doet het ook niet. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam die liet aan Rijnmond weten dat een verzoek daar van Leefbaar Rotterdam is afgewezen. Want het is een internationaal conflict. En dan is het aan de landelijke regering om een statement te maken en niet aan gemeenten om daarop te reageren. En daarbij zegt die woordvoerder dat de keuze niet is gemaakt om ruzie met de Palestijnse gemeenschap in Rotterdam te voorkomen. Gisteren hebben we een kleine demonstratie gezien. Pro-Palestijnse demonstratie in de binnenstad van Rotterdam. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dus dat het geen landelijke vlaginstructie is, maar dat iedereen vrij is om een afweging te maken. Nou ja, je zou zeggen dat 250 vermoorde jongeren op een festival, dat niemand onberoerd kan laten. En tegelijkertijd zie je dus ook hierin dat een standpunt innemen over de gebeurtenissen in Israël, ja, ongeveer gelijk staat aan je hand in een wespennest steken. Hè, dat het zo gepolariseerd is. Het is heel anders dan toen bijvoorbeeld Rusland-Oekraïne binnenviel en er overal Oekraïnse vlaggen verschenen. En ik merk dat ook die verschillende meningen en heftigheid ervan. Als ik hier op straat praat met voorbijgangers vanochtend. Een jongen bijvoorbeeld die ik sprak, die heel erg voor deze vlag op het Binnenhof was. Ik vind het wel goed dat we steun uiten en geven. En als we dat kunnen doen door middel van een vlag hijsen, dan zal dat absoluut voor bepaalde mensen een betekenis hebben. Dan vind ik het mooi dat we die betekenis kunnen geven. Ja. En andere mensen worden dan weer boos en die zeggen, je moet een Palestijnse vlag hijsen, want Israël is de bezetter en heeft die mensen al die tijd onderdrukt. Ja. Dat klopt. Je kunt het nooit goed doen voor iedereen. En nee, ik denk dat dit is zo complex ook, denk ik. Dit loopt natuurlijk ook al zo ontzettend lang dat ik heb geen idee wat wel zou kunnen helpen, nee. Hij vond het een goed idee, de vlag voor het kantoor van Rutte. Een dame die ik iets later sprak, die hier een rondje aan het lopen was door de binnenstad, die dacht daar heel anders over. Ik denk dat er alleen maar naar één kant gekeken wordt, want dit speelt heel erg lang. Jarenlang wordt er ook aan de Palestijnse kant moorden door Israël gepleegd. Daar zien we nooit vlaggen over omhoog gaan. Er is wel veel sympathie gekomen voor de Palestijnse zaak de afgelopen jaren in Nederland, toch? Klopt, ja. Over het algemeen wel, bij de bevolking wel. Maar niet vanuit instanties. En dat hier nu die Israëlische vlag wappert voor het kantoor van premier Rutte? Dat is wel een message. Welke boodschap is het? Probeer aardig te blijven. We geven alleen maar om één kant. Alleen maar bepaalde mensen zijn voor ons belangrijk en de rest niet. En dat is dan nog zorgvuldig geformuleerd en genuanceerd. Zo ga je dat online niet vinden. Daar zie je dat er meteen heel heftig wordt gereageerd. Als iemand schrijft dat hij het erg vindt, komt er meteen de reactie. Ja, maar Israël is de bezetter en kijk eens de onderdrukking van Palestijnen. Heel heftig daar. Zag je ook bijvoorbeeld bij de aankondiging van het hijsen van vlaggen in Amsterdam. Hè, dan zijn er mensen die reageren veel te laat. Kijk maar naar New York, Berlijn en Parijs, waar de Eiffeltoren, de Brandenburger Tor en Empire State Building al blauw-wit kleurde maandag. En anderen zeggen, wat nou Israëlische vlag? Je moet de Palestijnse vlag daar hijsen. Zelfs mensen die schrijven dat ze het erg vinden, die krijgen ook meteen een bak reacties om zich heen. En volgens mij wij ook, hè, Mark, bij alles wat wij melden in onze uitzending. Ja, nee, daar komen zoveel reacties op. Dat ligt heel gevoelig. We gaan daar ook over doorpraten. Matthijs, dank je wel. Met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Op X liet zij al weten dat we ervoor moeten waken dat dit soort conflicten hun weg niet naar Nederland vinden. Chantal Suiza-Runne is co-voorzitter van het Joods-Islamitisch netwerk Yalla. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar de beelden uit Israël en Gaza die voorbij komen? Ja, het breekt mijn hart. Het is echt heartbreaking. Het is van ongekende omvang. Er gaan hier nog zo verschrikkelijk veel slachtoffers overvallen. En ook onschuldige burgers uiteraard. En ja, wat we ook nu in Israël hebben gezien, dat festival is twee keer de hoeveelheid ongeveer doden van het Bataclan. Zeg maar dat er op zo'n manier op burgers wordt losgegaan. En helaas ook, ik heb ook kennissen die mensen kennen die vermoord zijn. Ik heb zelf vrienden die vluchten omdat ze uit het zuiden van Israël komen. Dit is wel echt van ongekende omvang. En mijn zorg is dat wij het hier rustig, dat we hier ons hoofd ook koel houden. Mm-hmm. Een warm hart en een koel hoofd. En dat is niet altijd even makkelijk. Nee, u bent Joods, maar heeft dus ook Palestijnse vriendinnen. Hoe doet u dat? Hoe gaan jullie met deze situatie om die zo gevoelig ligt? Ja, dat is heel gek misschien, maar dat gaat eigenlijk best redelijk. Omdat we allebei echt familie en vrienden hebben daar ter plekke, kennen we de situatie en weten we hoe verdrietig, en dat gaat om burgers voor duidelijkheid, weten we hoe heftig het is en hoe groot de pijn is en hoe uitzichtloos de situatie. En ik heb daar dus meer empathie voor dan mensen die een soort van by proxy een soort strijd hier willen uitvechten over een plek waar ze met alle respect vaak nog nooit zijn geweest. Ik ontneem niemand zijn mening. Maar ik heb echt veel meer rust en compassie en liefde voor die vriendinnen die daar daadwerkelijk familie hebben. Die in de, zeg maar, in de line of fire zijn. En net als mijn eigen familie. En menselijk leed is menselijk leed. En dat gun je niemand. Dus eigenlijk, ondanks dat we het politiek vaak niet met elkaar eens zijn, kunnen we op een intermenselijk niveau elkaars pijn wel echt horen. Helpt dat ook omdat jullie het er al langer over hebben, dat het misschien nu ook bij veel mensen gewoon wat langer niet in de huiskamer over gegaan is en nu wel, omdat dit zo groot is, weer wordt besproken en dan de gevoeligheid weer naar boven komen? Zeker. En die gevoeligheid is er bij mij ook. Hè. Ik zit ook met tranen in mijn ogen verdwaasd achter mijn computer of telefoon. Het is niet zo dat die pijn ooit overgaat. Alleen op een gegeven moment leer je hoe je dat gesprek voert, hoe pijnlijk en moeilijk en het taboe doorbrengend dat soms ook moet zijn. Dat betekent niet dat je niet echt terreur veroordeelt, want dat doe ik ook. En dit is echt bij de beesten af wat er gebeurt. Tegelijkertijd moet je ook een open hart houden voor de pijn en de zorgen van de ander. En dat is, denk ik, een belangrijke sleutel. Ja, want als we kijken naar de angst voor polarisatie in Nederland, hoe zou u dat aanpakken? Wat raadt u aan? Want niet iedereen heeft zowel Joodse als Palestijnse vrienden. Nee, zeer weinig mensen, denk ik zelfs. Hoe zou je dat aanpakken? Door het gesprek wel echt aan te gaan op een ander niveau. Dus niet blijven schreeuwen in standpunten, maar door elkaar echt te horen. En ik weet dat het heel soft klinkt, want er zijn veel analisten en het is ook nog eens een macro-politiek conflict. En er zijn debatten en dat is ook allemaal goed. Solidariteitsbijeenkomsten, ook allemaal goed. Ik denk alleen dat het gewoon belangrijk is om van mens tot mens het gesprek aan te gaan over waar de echte zorgen zitten en waar het verdriet zit en waar de verlangen zitten. En ook hoe willen wij hier samenleven? Uiteindelijk, wij leven hier. Hoe kunnen wij hier op een goede manier samenleven? En elkaar horen. En dat doe je dus door met elkaar dat gesprek aan te gaan en door met en niet over elkaar te spreken. Chantal Suisse-Runne, co-voorzitter van het Joods-Islamitisch netwerk Yalla. Dank u wel. Dan sport, want ook in de buitenlandse media veel lof voor Max Verstappen. Het Engelse Sky Sports noemt het seizoen van Verstappen. Dit weekend pakt hij zijn derde wereldtitel, een van de meest dominante en indrukwekkende in de geschiedenis van de Formule 1. Het Italiaanse Gazzetta dello Sport noemt Verstappen een robot. Hij combineert talent met een bijna onmenselijke professionaliteit. Het lukt altijd om verwachtingen en grenzen te overstijgen, schrijven de Italianen. Het laatste nieuws in België vindt dit de meest onderschatte titel in de geschiedenis. Verstappen is feilloos. Alleen al de vergelijking met teamgenoot Sergio Perez spreekt boekdelen. Ja, want die rijdt in dezelfde auto. Dus dat is op zich de juiste vergelijking. Ja. En een stuk minder hard, ja zeker. En volgens het Duitse Bild twijfelt niemand eraan dat Verstappen het volgend seizoen nog beter gaat doen. Het lijkt wel of de buitenlandse media nog positiever zijn dan de Nederlandse, als je het zo bij elkaar optelt. Ja. PSV-trainer Peter Bos die krijgt zijn zin, schrijft Omroep Brabant. Aanvaller Noah Lang meldt zich deze week niet bij het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland. Lang werd tegen Sparta in de eerste helft gewisseld vanwege hamstringklachten. En Bos zei toen al te hopen dat Lang in Eindhoven aan zijn herstel zou werken. De aanvaller blijft dus inderdaad thuis. Bondscoach Ronald Koeman roept Feyenoord Calvin Stengs als vervanger op. En verder kreeg Heerenveen-keeper Andries Noppert een uitnodiging na afzegging door Mark Vlekken, want die is ziek. En er is ophef in de Belgische voetbalwereld over buitenspellijnen. Bij Club Brugge en bij Gent waren dit weekend twijfels over de lijnen die de videoscheidsrechter had getrokken bij een mogelijk buitenspelmoment. Het kostte Gent een doelpunt en daarmee de overwinning. Wat is nou het probleem? Nou, volgens Gent-trainer Hein van Hazenbroek wordt er nu een te goedkoop systeem in België gebruikt. Daar moet de VAR zelf referentiepunten plaatsen om te bepalen of iemand buiten spel staat. Die moet dus zelf gewoon een lijntje trekken van de ene naar de andere kant van het veld. Dat die goede lineaal bij zich heeft. Ja, digitaal lineaal zou je kunnen zeggen. Terwijl in het buitenland wel techniek wordt ingezet om automatisch door de computer referentiepunten te laten bepalen. Dat willen we hier ook, zei de trainer van Gent op de persconferentie. Het begint er maar aan, hè. Je hebt een beeld van op 40 meter, 50 meter. En dan moet je dus een millimeter lijn kunnen gaan trekken. We moeten beseffen dat als je mee wil doen met de groten, dat je ook moet spenderen. Er zijn anderen die altijd voorop gaan. En wij zijn meestal de laatsten die volgen. HWB Verkeersinformatie, Tim Schaap, wordt het al wat minder druk op de weg? Ja, langzaam maar zeker beginnen de files op te lossen. Maar we moeten niet te vroeg juichen. Er zijn nog wel een paar lange files te melden. Allereerst de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Muiden stond een auto in brand. Vanwege de opruimwerkzaamheden zijn nu twee rijstroken dicht. Vertraging is een uur vanaf Soest. En ook een uur file rijden op de A28 momenteel, Zwolle richting Amersfoort. Bij Nijkerk gebeurde een ongeluk, nu ligt er olie op de weg. Momenteel dus 9 kilometer langzaam rijden vanaf Harderwijk. Steeds vaker weten vrijwilligers in Nederland de zogeheten AED te gebruiken als iemand een hartstilstand krijgt. Bij ruim 8 op de 10 oproepen komt een vrijwilliger snel met een AED opdagen, blijkt uit cijfers van hartslag.nu, of hartslagnu moet ik zeggen. In 2019 was dat nog bij 6 op de 10 oproepen. Aart Bosmans is voorzitter van de stichting die verantwoordelijk is voor het hulpverlenersnetwerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het gekomen dat er dus nu meer vrijwilligers zijn? Nou, er zijn niet meer vrijwilligers. Wat je ziet is dat het systeem Hartslag Nu zelf verder heeft ontwikkeld. We hebben natuurlijk veel onderwerving en behoud gedaan. Waarbij het ook belangrijk is dat mensen goed opgeleid zijn. Nou ja, en je ziet ook dat het bewustwording er is om ter plaatse te gaan bij een reanimatie bij burgers. En is dat vergeleken met andere landen beter ook zelfs of ongeveer hetzelfde? Nee, dit concept in Nederland, waarbij burgers worden ingezet bij een reanimatie, is eigenlijk uniek in de wereld in deze omvang. Zoveel burgerhulpverleners, zoveel AED's met een goede spreiding is eigenlijk nog nergens op de wereld beschikbaar. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ja, we zijn eigenlijk al heel vroeg gestart in het verleden. 2018 één grote landelijke stichting gekomen, waarbij er ook financiering vanuit het ministerie is gekomen. Nou, we doen dat samen met de Hartstichting en Ambulance Zorg Nederland om te kijken van zoveel mogelijk burgers werven, zoveel mogelijk AED's in het oproepsysteem te krijgen en een goede techniek, waardoor je dus ook bij een reanimatie gelijk kunt alarmeren en dat burgers in hun eigen buurt gelijk naar die reanimatie gaan. Is dat de grootste winst, dat je gewoon meer mensen hebt die dit kunnen? Want we hebben al de professionele hulpverleners. Nou ja, het zit er met name in tijdspad. Professionele hulpverleners, dan praat ik over ambulancezorg, die doen er gemiddeld in Nederland 10 minuten en een beetje over om ter plaatse te gaan bij een reanimatie. Nou, dat wisselt natuurlijk per gebied. Je hebt plattelandsgebied, stedelijke gebieden. Maar gemiddeld doen ze daar 10 minuten over. Nou, als je 10 minuten bij een reanimatie eigenlijk niks doet, weet je dat die patiënten komen te overlijden. En wat wij zien is dat burgers die direct in die buurt wonen, als je die alarmeert en ze gaan ter plaatse, dan heb je tijdwinst en dan zie je dat er ook een behoorlijke overleving gaat ontstaan bij die patiënten. In Gorssel moest vrijwilliger Job Dietrich met een AED een hardloper reanimeren die vlak voor zijn huis neerviel. En dat vertelde hij aan onze verslaggever Onno Beukers. Dit is een begin van een zandweg, ja, in een prachtige bosrijke omgeving. Ja, van Gorssel. En dat betekent dat er in het weekend met name hier veel hardlopers zijn. Ja, dat was dus ook op de betreffende zaterdag was dat zo, dat die hier langskwamen. Ik was met de honden hier bezig en vervolgens zie ik één persoon, een wat oudere man, zie ik de zandweg afkomen lopen. En nou, die valt pardoes een meter of twee, drie, vier voor mij hier op de oprit Hier, nou, recht voor ons neus. Ja, waar wij staan, gewoon, die valt hier op de grond neer. En hij viel op zijn buik, dus we hebben hem opgedraaid. Enkele hardlopers die hielpen mee om het betrof Berend op dit moment, om Berend om te draaien. Nou, dat bleek meteen al dat het foute boel was. Je kon meteen zien, daar hebben ze lijkwit en geen ademhaling. De sportkleding losgetrokken. De telefoon aan een hardloper gegeven en gezegd bel 112. Ondertussen meteen gestart met het reanimeren. Want nou, weet u dan wat u moet doen? Ja, bij onze voetbalclub geven wij ieder jaar een reanimatiecursus en ook het gebruik van de AED-apparatuur. En ik weet dat wij op de voetbalclub een AED-apparaat hebben, dus toen de reanimatie met enkele personen hier was gestart, ben ik als een gek naar de voetbalclub gereisd om het apparaat te halen. Ook zonder blikken en blozen, vol gas erheen gereden. Het is ongeveer 200-300 meter erheen. Apparaat gebracht, teruggekomen. En vervolgens, dan begint toch het proces dat je die stickers op de borst plakt. En dan geeft het apparaat zelf eigenlijk de procedure aan wat je moet doen. Schok geadviseerd. Bezig met opladen. Houd afstand. Dat is natuurlijk een enorm spannende gebeurtenis als je dat voor de eerste keer moet doen. Nou ja, dan zie je natuurlijk die schok op dat slachtoffer ook gebeuren. Dat je denkt van, het zal toch, laten we bidden dat het, dat de hartslag eigenlijk weer terugkomt. Schok 1, toegediend. Het is veilig de patiënt aan te raken. Maar er was alweer een hartslag door dat massage. Het apparaat die met die stickers, die signaleert, die monitort natuurlijk die hartslag. Dus, en wat dacht u toen? Op dat moment probeer je gewoon iemands leven te redden. Dan merk je meteen wel van, dit is mis. En het welzijn van het slachtoffer, dat staat voorop. Maar als dat dan lukt, als die hartslag terug is? Daar ben je wel blij om. Maar iedereen zit vol met spanning. Iedereen zit vol met adrenaline. Dat merk je aan iedereen. Iedereen heeft zijn eigen emotie. En vaak in zo'n situatie moet je ook afwachten, wie bewaart de rust en weet het goed te handelen. En wie raakt in paniek? Voor mij was het gewoon duidelijk van, dit gebeurt, dan moet ik dit doen en dat doen en zus en zo. Ja, en vervolgens dan heeft dit toch geleid tot een succesvolle reanimatie. En komen dan ook bij je emoties los? Ja, natuurlijk. Achteraf denk je, potverdorie, wat is hier nu echt in een paar minuten eigenlijk gebeurd? En dan realiseer je ook wat je dan uiteindelijk teweeg hebt gebracht. En dat al die reclamecampagnes en al die mensen die eens een keer wat hebben, dat je denkt, het is toch ergens goed voor. Job heeft een leven gered. We hebben het samen met een aantal mensen gedaan. Maar het succes van een AED-apparaat heeft nu echt wel zijn functie, heeft dat bewezen. Verslaggever Onno Beukers in gesprek met vrijwilliger Job Dietrich. Ja, we praten over verder met Aart Bosmans nog even. Wat opvalt is de animo die in de grote steden toch wel achterblijft. Amsterdam blijft de respons steken op 6 op de 10. Hoe komt dat? Wat je ziet is dat er verschil is tussen plattelands en stedelijke gebieden. En met name denken wij, je ziet het in bepaalde wijken in Amsterdam. Maar je ziet het vooral ook. Maar bepaalde ook wijken, wat bedoelt u daarmee? Als ik kijk in Amsterdam, je hebt Noord-Amsterdam, dan zie je dat daar onvoldoende dekking met AED's is. En je ziet, daar wonen eigenlijk veel oudere mensen. Je ziet dat de gemeente Amsterdam niet deelneemt aan hartslag nu. Dus als gemeente zelf nemen zij niet deel. En daarnaast zie je ook dat de burgers minder bereid zijn daar om zelf ter plaatse te gaan. En het kan natuurlijk liggen aan dat je lokaal wat meer campagnes zou moeten doen. Maar het zit natuurlijk ook aan de bestuurlijke kant. Als bestuurders in Nederland denken, we vinden dit een heel belangrijk item, hè, burgemeesters, wethouders, dan kunnen zij deelnemen aan hartslag nu. En dan kun je ook zorgen dat daar nog een wat meer uitleg, wat meer instructie gaat komen. En daar kun je heel veel meer levens mee redden. Maar dat gebeurt in die grote steden minder, omdat er mogelijk andere prioriteiten zijn. Ik denk daarnaast ook dat het zit in een stukje mentaliteit. Hè? In de Achterhoek, wat we net zo mooi hoorden uit de reportage, zie je de nabuurschappen, burenhulp, dat men dat heel erg belangrijk vindt. En in grote steden zie je dat mensen wat minder naar elkaar omkijken, of het misschien wat enger vinden om daar te gaan handelen, omdat ze iemand niet kennen die naast hen woont. Want hoe snel heb je het geleerd, het gebruiken van AED?

Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 9:06. De grote aanval van Israël op de Gazastrook moet nog komen, maar op beelden is nu al grote verwoesting te zien in de Gazastrook. Sinds zaterdag zouden er volgens Israël meer dan 1000 doelen in Gaza zijn geraakt. Intussen gaan de grondbeschietingen bij de grens ook verder. Correspondent Anki Regges vanuit Tel Aviv. Is er al zicht op wanneer dan die echt grote tegenaanval van Israël zal beginnen? Nou, de spanning stijgt hier met de minuut. En als ik het moet afleiden aan het lawaai in het luchtruim hier boven Tel Aviv, toch nog 80 kilometer van de Gaza-grens verwijderd, dan kan het niet lang meer duren. Ik hoor straalvliegtuigen, gevechtsvliegtuigen, militaire helikopters, politiehelikopters, van alles is er in de lucht. En inmiddels zijn natuurlijk ook al die 100.000 reservisten aangekomen in het zuiden van Israël. Een enorm vervoer van tanks en allerlei ander militair materiaal. Ik heb de indruk dat het niet heel erg lang meer kan duren. Minister van Financiën Smotrich heeft zojuist gezegd een noodregering tussen Netanyahu en oppositielid Benny Gantz te steunen. Maakt dat het waarschijnlijker dat er ook inderdaad zo'n coalitie komt? Ja, dat zal zeker een verschil uitmaken. Want als de rechtsextreme flank, waar dus Smotrich toe behoort, als die het steunt, dan geeft dat een steuntje in de rug bij Netanyahu. Kijk, de oppositieleider die heeft het aangeboden. Die heeft ook niet geëist dat die rechtsextreme elementen weg zullen gaan uit de regering. En kijk, het volk, de bevolking hier in Israël en iedereen die roept op om nu de handen bij in elkaar te slaan en om samen met het meest professionele oorlogskabinet in zee te gaan. Want er wordt hier ook gezegd dat deze situatie een van de moeilijkste uitdagingen ooit is geweest voor Israël. Met meer dan 130 gijzelaars in de Gazastrook. Een situatie die eigenlijk nog nooit hier heeft plaatsgevonden. Nee, want ook die gevechten langs de grens met Gaza zijn nog bezig. Het Israëlische leger heeft in ieder geval nog niet de controle daar. Boeken ze wel vooruitgang? Is daar iets over te zeggen? Ja, er zijn nog steeds in 6 verschillende plaatsen langs de Gazastrook, in 6 dorpen, nog steeds vuurgevechten met Palestijnse infiltranten. En er wordt nu gedacht, want waar ze dachten dat het hele gebied al uitgekampt was en daar waar geen Palestijnen meer waren, blijkt nu dat er steeds nieuwe komen. Er wordt gedacht dat er gebruik gemaakt wordt door de Palestijnse infiltranten van ondergrondse tunnels. Die beginnen in de Gazastrook en die uitkomen aan de Israëlische kant. Die vuurvechten gaan nog steeds door. En er wordt ook nog steeds met raketten geschoten op het hele zuiden van Israël. Intussen wachten familieleden gespannen op nieuws over de gijzelingen, de gijzelaars die vastzitten in de Gazastrook. Is daar weer iets meer over bekend of blijft dat onduidelijk? Dat is totaal onduidelijk. Niemand weet precies. Hamas heeft gezegd dat zij meer dan 100 gijzelaars hebben. En de islamitische jihad, die heeft er ook nog 30 gegijzeld. Wat hun situatie is niet bekend. Maar hartverscheurende taferelen van familieleden die of waarvan de kinderen of de ouders vermist zijn, of waarvan gevreesd wordt dat ze onder de gijzelaars horen. Dat probleem wordt niet opgelost op dit moment. Maar het geeft wel een extra moeilijkheid voor Israël om dus hard te gaan toeslaan in de Gazastrook. Maar dat gaat wel gebeuren, dat hoor ik van alle kanten. Correspondent Anki Regges vanuit Tel Aviv, dank je wel. In Amsterdam was gisteravond een solidariteitsbijeenkomst waar vrijwel alle Joodse organisaties in Nederland bij betrokken waren. Zo'n 650 mensen zochten er steun bij elkaar, zag verslaggever Onno Beukers. Dames en heren, wilt u alstublieft een plekje gaan zoeken? Aan deze kant van de zaal zijn er nog wat stoelen. Op zondagavond komen honderden mensen vanuit de Joodse gemeenschap samen om stil te staan bij de gebeurtenissen van afgelopen weekend in Israël. Drukte voor je welste. En wilt u ook alstublieft nu gaan zitten en ook graag blijven zitten? Waarom bent u vanavond gekomen? Om solidair te zijn met Israël. En om samen te zijn. Het emotioneert u meteen? Ja, verschrikkelijk. Ik loop al 2 dagen te huilen. Het is echt verschrikkelijk wat hier gebeurt. Zoveel slachtoffers, zoveel doden, zoveel mensen die gewoon gemarteld worden, geteisterd worden. Het is verschrikkelijk. Nou, ik ben Joods

De nieuwste van Blackbird, Pink Shades. Drankenproducent Bols wordt mogelijk overgenomen door Nolet. Daarmee zou het iconische Amsterdamse bedrijf, vooral bekend van de jenever, in handen komen van een Rotterdamse fabrikant, vooral van het bekende jenevermerk Ketel 1. Huub van Doornen is directeur van Bols. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, en jullie en Nolet komen met een gezamenlijke reactie. Is die overname eigenlijk al een feit? Nou, we komen vandaag inderdaad met het nieuws naar buiten dat Nolet een bod heeft uitgebracht op de aandelen van Lucas Bols. Van €18 per aandeel. En dat betekent dat het een voorgenomen bod is. Want daar moet natuurlijk nog een officieel biedingsbericht komen. En daarna hebben de aandeelhouders de mogelijkheid om hun aandelen wel of niet aan te bieden. Ja. Waarom is het nodig? Waarom gebeurt dit? Wij zijn benaderd door Nolet en we hebben na een aantal vele gesprekken die we hebben gehad geconstateerd dat wij samen een Nederlandse kampioen kunnen vormen in de wereldwijde spirits en cocktailsmarkt. Dat we gezamenlijk verder kunnen ontwikkelen, onze groeistrategie kunnen doorzetten. En wij kunnen dat blijven doen als zelfstandig bedrijf gevestigd in Amsterdam sinds 1575... En dat kunnen we blijven doen met ons huidige team. Maar ook dus met de naam. Werken. De naam blijft behouden, Bols. Op de flessen staan nog steeds Bols straks. Ja. Zeker, zeker, zeker. De naam blijft bestaan. Het bedrijf blijft bestaan. Dat is eigenlijk ook het mooie dat er twee bedrijven bij elkaar komen. Het een uit 1691, Nolet. En ons mooie bedrijf sinds 1575. En gezamenlijk trekken we dan op in de wereldwijde spirits- en cocktailsmarkt. Hoe was dat altijd? Was er iets van concurrentie echt tussen die twee? Nou, Nolet is sinds onze beursgang in 2015 een belangrijke aandeelhouder geweest. Heeft ons ook gesteund in onze strategie in die tijd. Wij zijn eigenlijk... Het is geen Ajax en Feyenoord. Het is geen Ajax en Feyenoord, zegt u tegen een PSV. Ook dat nog, dat is waar. Dat komt helemaal samen dan. u zei zelf al ook meer dat wereldwijde. Hè? Want hoe gaat het met jenever in Nederland dan? Wordt dat minder? Nou, het is belangrijk dat we in eerste instantie ons richten op de cocktailmarkt. Ik denk dat in Nederland... zijn we bekend ook van jenever. Maar het gaat hier echt om de wereldwijde cocktailmarkt. En het is toch mooi dat we met Lucas Bols in 110 landen actief zijn in die wereld van cocktails. Daar elke dag mee bezig zijn. En ja, jenever is ook belangrijk. Dat is Nederlands erfgoed. Daar blijven we ook aan werken. Maar de cocktailmarkt, dat is waar we ons wereldwijd op richten. En het is toch mooi dat we met Lucas Bols, of het Bols-merk, staan in Japan, we staan in Australië, we staan in... eigenlijk in 110 landen. En dat in combinatie met Nolet, dat is een hele goede winnende Nederlandse kampioen, noem het maar, in die wereldwijde markt. En waarom, is het dan alleen met jenever ook? Of is het breder dan dat, die cocktails? Nee, dat is veel breder. Het mooie is van cocktails, is dat je een hele breed palet van smaken kan creëren. Dat je heel veel mooie combinaties kan maken. Je kan een margarita maken met een tequila. Met Passoa kan je mooie cocktails maken. Dus nee, dat is een heel breed palet. En dat is wat de consument vandaag de dag, zeker ook in Nederland, want er worden in Nederland steeds meer cocktails gedronken. En dat is waar we ons in grote mate op richten. Hoe groot is de kans, wat verwacht u, dat de aandeelhouders met het bod akkoord gaan? Nou, wij denken, en het bod wordt aanbevolen door zowel de Raad van Bestuur, dus door ons, en door de Raad van Commissarissen. €18 per aandeel, dat is een premie van 76% ten opzichte van de beurskoers op vrijdag. Dus het is een aantrekkelijk bod, ja, wat wij aanbevelen. En dan is het natuurlijk later aan de aandeelhouders om daar hun mening over te geven. Huub van Doornen, directeur van Bols, dank u wel. Reactie aan de redactie. Jonge kinderen krijgen hun zakgeld steeds vaker op een bankrekening in plaats van contant, vertelde Arjan Vliegendhart, directeur van budgetvoorlichter Nibud. Meerdere luisteraars vinden het jammer dat contant zakgeld dus zeldzamer wordt. Volgens Ferry hebben kinderen straks geen benul meer wat geld is. En Peggy is het daarmee eens, want schrijft ze... met cash leert een kind sparen en de waarde van geld. Arjan, vliegend hart. Ja, klopt dit. We hadden het al een beetje over natuurlijk vanochtend. Maar de dingen die hier Ferry en Peggy zeggen? Ja, ik snap de reactie heel goed. De vraag is of het helemaal klopt. We zien natuurlijk dat voor sommige mensen het contantengeld inderdaad de beste manier is om grip te houden op je geld. Het is ook niet zonder reden dat de jongste kinderen vaak hun eerste zak geld nog wel contant krijgen. Maar in een wereld die steeds vaker digitaal wordt, is het ook echt belangrijk voor kinderen om digitaal met geld om te kunnen gaan. Al was het maar dat op de kantine, op de middelbare school en met contantgeld niet meer kan worden betaald. Dus het is volgens mij en-en. Ja, je moet leren met contantgeld omgaan. Maar minstens zo belangrijk in deze samenleving is weer dat je ook met een bankrekening moet omgaan. Met digitaal betalen, met je pincode. Het zijn dingen die je kinderen echt moeten kunnen om goed in het leven mee te kunnen doen. Dus dat het steeds jonger gebeurt, is toch wel goed. In hoeverre heeft trouwens, dacht ik, nog de inflatie meegespeeld met het vragen van hoe hoog zakgeld moet worden? Want dit zullen die kinderen ook gewoon natuurlijk brengen, ja? Jazeker. Kijk, het is altijd een heel leuk proces. Wij doen dat in gesprekken met ouders en kinderen. En ja, kinderen, tot en met de kinderen van de directeur van het Nibud zelf, hebben gezegd, er is inflatie, het zakgeld moet omhoog. We kunnen steeds minder van ons geld kopen. Dus ja, dat zal zonder enige twijfel mee hebben gespeeld in de manier waarop uiteindelijk het zakgeld op stand is gekomen. En wat was uw antwoord? Wat was de ik heb gezegd, we wachten af wat het Nibud doet. Dus na vandaag is ook bij ons thuis het debat over hoe hoog het zakgeld nou moet zijn opnieuw begonnen. Okay, ik denk dat in heel veel andere huishoudens ook zo is. Dat denk ik ook. Succes daarmee en dank wel voor uw reactie. Arjan Vliegendhart, directeur van budgetvoorlichter Nibud. Kan je altijd het Nibud de schuld geven, dus als de ruzie dat is wel makkelijk. Vanochtend natuurlijk uitgebreid aandacht voor de oorlog tussen Hamas en Israël. Onder andere met correspondent Ankie Regges. En luisteraar Ad wil weten waarom we niet spraken met onze reguliere correspondent. Ja, met Nasra natuurlijk. Nasra Habiballah, ja. Onze vaste correspondent Israël en Palestijnse gebieden. Ja, zij is op dit moment onderweg naar Israël. Maar ja, zoals je kunt voorstellen, dat is niet makkelijk. Worden dat al van Sander van Hoorn, die er dus wel nu is al. Ankie Regges is haar achtervang, zoals dat heet. En zij neemt de verslaggeving over totdat Nasra ook in Israël is. Ja, ze had eigenlijk gewoon de pech dat ze niet op het moment dat het allemaal gebeurde in Israël was, maar onderweg van Schiphol naar Tel Aviv, volgens mij. Hè? Daar kom je niet ochtends. Ja, en dan kun je dus niet ineens met al die vluchten die gesloopt worden makkelijk alsnog daar komen. Na het plotseling overlijden van een dierbare kunnen nabestaanden een vraag over orgaandonatie krijgen. Om mensen daarop voor te bereiden start de Nederlandse Transplantatiestichting vandaag de campagne Vraag het Gewoon. Rob Kuipers vertelde vanochtend over het belang van die campagne. En hij kan het weten, want hij verloor in 2020 zelf zijn dochter. Een belangrijk onderwerp, schrijft luisteraar Richard. Maar jammer dat het gesprek dan zo afgekapt wordt. Geef iemand de ruimte of doe het niet. Ja, zelf had ik dat gevoel niet. En ik snap echt wel wat hier gezegd wordt. Want dat komt absoluut ook wel eens voor. Dat we moeten afbreken omdat gewoon de tijd voorbij is. Was hier wel deels het geval. Omdat het inderdaad wel we naar het nieuws gingen. Mm. Zelf heb ik die ervaring niet zo gehad. En als het dan wel zo overkwam, dan spijt me dat. Uiteraard zouden we natuurlijk veel langer hierover hebben door kunnen praten. Want het is een heel interessant, maar ook mooi onderwerp om het langer over te hebben. Dus nou ja, wie weet op een ander moment. Weet in ieder geval dat we ook uitleggen van tevoren dat we maar maximaal 4 minuten hebben. Hè? Dat we dat ook aan de gasten die we spreken, dat voorleggen. En uitleggen dat we niet. We zijn niet geen zomergasten. Dus het zal altijd tekort zijn. We proberen zo snel mogelijk tot de kern te komen. Dat iemand in ieder geval wel het gevoel heeft dat hij heeft kunnen zeggen wat hij wilde zeggen. 3 voor de dag. Uiteraard blijven we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas vandaag op deze zender. Het KNMI presenteert de nieuwe klimaatscenario's voor Nederland. Over wat voor klimaat er over ongeveer 10 jaar is. Daar heeft het KNMI namelijk scenario's voor uitgewerkt, vertelt directeur Maarten van Aalst. Kenmerk binnen elk van die scenario's is dat we niet alleen gemiddelden zien veranderen, maar dat we juist de uitschieters zien veranderen. Dus dat zijn eigenlijk de extremen binnen het klimaat. Dus bijvoorbeeld de kans op een heleboel regen tegelijk. Of de kans op een hele droge zomer. Of noem maar op. En juist van die extreme is het inzicht de laatste 10 jaar enorm verbeterd. Dus we zitten veel beter in deze scenario's dan in de vorige set uit 2014. In Den Haag is de top van het kabinet en de Nationale Veiligheidsraad bijeen om te spreken over de situatie in Israël en de Gazastrook. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Het kabinet sprak dit weekend al meteen zijn steun uit aan Israël. Klonk dat vanochtend ook weer, dat geluid? Ja, dat klonk zeker weer bij binnenkomst van alle bewindspersonen. Ze spraken allemaal hun afschuw uit over wat daar gebeurd is. steunen Israël ook om zich te verdedigen tegen die aanvallen van Hamas. En die steun die werd ook zichtbaar vandaag. We zagen bij het ministerie van Rutte een vlag van Israël die gehesen was. En dat gebeurt op alle ministeries, zei minister Kaag. Nederland is een betrouwbare bondgenoot en partner van Israël. Wij hebben allen op de ministeries de vlag gehesen uit solidariteit, uit steunbetuiging, om naast Israël te staan. Tegelijkertijd denken we natuurlijk ook aan de onschuldige burgerbevolking in Israël en Palestijnse gebieden. En dan zijn ze dus bijeen. Wat gaan ze bespreken? Nou, het gaat vooral over hoe Nederland zich opstelt richting bijvoorbeeld Israël. We moeten gesteund worden, internationaal ook. Maar ook wat het conflict in Nederland gaat doen. Gaat het overslaan, de escalaties? Betekent dat iets voor de beveiliging van Joodse instellingen? Daarover wordt gesproken, zei minister Jessugus van Justitie zojuist. Als het bijvoorbeeld gaat over de Joodse gemeenschap, Joodse scholen, synagogen, andere objecten, mensen, dan weten we dat we al helaas al veel langer daarmee bezig zijn met beveiliging, omdat men hier te maken heeft met antisemitisme en de enorme druk daarvan. We zullen dat nu ook in de gaten houden of de dreiging daarbij groter wordt. En dan ook zorgen dat we aanvullende maatregelen nemen als die nodig zijn. Dus we houden het goed in de gaten. Ze houden het goed in de gaten en het overleg is dus zojuist begonnen. Het zal niet al te lang gaan duren. De verwachting is dat rond 10 uur premier Rutte naar buiten komt en dan ook iets meer kan gaan zeggen over of Nederland inderdaad meer gaat doen internationaal, of dat er extra beveiliging nodig is. Er zullen ook gesprekken zijn vanuit het kabinet nog deze week met Joodse instellingen. Na 10 uur dan horen we meer over. Dan horen we dat via jouw politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen Spraakmakers met Roos. Geen stelling dit keer, maar een vraag, hè? Ja, een vraag. De wereld is in shock. U ook. Want niemand had het voor mogelijk gehouden. De terroristische aanslag van Hamas dit weekend op Israël. Op Israëlisch grondgebied. En niemand weet waar dit eindigt, hè, tijdens de spoedbijeenkomst. De bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad gisteren werden de aanvallen van Hamas op Israël veroordeeld. Maar die was niet unaniem. De wereld, kortom, is in shock. Wat kan de internationale gemeenschap betekenen? Dat zometeen. Ja, dat dadelijk bij Roos, dus we gaan luisteren. Maar zometeen eerst nog het nieuws met Wouter. Ik wens u nog een heel fijne ochtend. NPO Radio 1.